NOS-journaal. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar twee afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden op dat moment strenge coronamaatregelen. Er waren in totaal zo'n 30 mensen aanwezig die dansten en dronken, schrijft de krant. Johnson zelf was niet aanwezig. De premier ligt al weken onder vuur vanwege feestjes van zijn medewerkers die tijdens de lockdown zouden zijn gehouden. Pieter Elbers vertrekt begin volgend jaar als KLM-topman. Mei volgend jaar loopt zijn tweede termijn af. De Raad van Commissarissen van de KLM zegt dat in goed overleg is besloten dat er geen derde termijn komt. Waarom Elbers niet aanblijft als topman is niet duidelijk. Volgens de ondernemingsraad komt het bericht over zijn vertrek hard aan. De OR zegt dat Elbers zeer gewaardeerd en zeer geliefd is. Bij moederbedrijf Air France KLM was hij minder populair. Elbers zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. Voetbalclub Helmond Sport weigert vrijdagavond te spelen tegen FC Emmen. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De eerste divisieclub wil de wedstrijd uitstellen vanwege de vele coronagevallen en blessures binnen de selectie. Maar de KNVB wijst dat verzoek af. Helmond Sport zegt maar 10 beschikbare spelers te hebben, inclusief de keeper. Wanneer Helmond Sport vrijdag niet aan de aftrap verschijnt, wacht de club mogelijk puntenaftrek. Eerder werden wedstrijden van Excelsior en Jong AZ wel uitgesteld. Op een industrieterrein in Uden in Brabant zijn gisteravond 3 vrachtwagens in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust en kon zo voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten. Over de oorzaak van de brand is niets duidelijk. En dan het weer. Vannacht ontstaat op veel plaatsen dichte mist. In het zuiden daalt het kwik tot nabij het vriespunt. Overdag blijft het grijs. In het noorden laat de zon zich ook even zien. De temperatuur ligt dan tussen de 2 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Door de week. Een hele goede nacht, daar zijn we. De nacht van is elke door de weekse nacht te horen tussen 2 en 5 uur. Vanavond is het aan ons. Welkom bij de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Siana Mayam. Ja, we zijn deze maand echt van start gegaan met Omroep Zwart, een nieuwe omroep in het medialandschap. En we willen jou aan de andere kant van de radio leren kennen en verbinden graag met je. Wat is jouw perspectief op situaties? Hoe kunnen we dichter tot elkaar komen en hoe worden we meer verbonden met elkaar? De gast van vandaag sluit hier perfect op aan. Zometeen ga ik in gesprek met Aart Kraak. Hij is brieven gaan schrijven met Ronnie, een toen nog onbekende man voor hem op Death Row in Amerika. Ze hebben door brievenpost een ontzettend speciale band gekregen. Maar ja, inmiddels zijn jullie meer dan vrienden. Ik ben ontzettend benieuwd, hoe kom je erbij om brieven te gaan schrijven naar iemand die ter dood veroordeeld is? Hoe ga je die verbinding aan met iemand die op het eerste gezicht zo ver van je weg staat? Waarom is Ronnie eigenlijk op Death Row? En hoe ga je hiermee om zonder oordeel? Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Uiteraard hebben we ook weer een mooie podcast voor je klaarstaan, aansluitend op het gesprek met Aart, waarbij je een inkijkje krijgt in de Nederlandse gevangenis. En in Siana's Consult bespreken we een lastig dilemma van luisteraar Daniel over een ongemakkelijke situatie in zijn vriendengroep en het wel of niet oordelen daarover. Een warm welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Nou, naast mij zit Aart Kraak, waarmee we het komende uur in gesprek zullen gaan. Aart, wat fijn dat je er bent. Dank je voor de uitnodiging. Ja, nou ja, ik kon je moeilijk niet uitnodigen, want ik heb jouw verhaal gehoord. En ik vind dat heel bijzonder. Dus ik heb het gevoel dat ik heel veel van je kan leren. Ik ga mijn brein openstellen, mijn hart ook. Mooi. Ja, jij bent penvrienden geworden met Ronnie. Ja. Die zit momenteel op death row in een gevangenis in Florida. Hij zit levenslang vast en verwacht de doodstraf. Jij hebt hem leren kennen middels het schrijven van brieven. Klopt. Hoe zou je jullie vriendschap omschrijven? Zoals Ronnie het met mij heeft afgesproken, het is beyond friendship. Het is knitted souls. Onze zielen zijn aan elkaar geweven. Wauw. Ja, zo omschrijft hij het. Het is voorbij vriendschap. Het is absoluut ver voorbij vriendschap. Wij betekenen gewoon heel veel voor elkaar. En ik zeg heel duidelijk bij voor elkaar. Ja, want je zegt dit is hoe hij het omschrijft. Hoe zou jij het omschrijven? Ja, ook absoluut zo. Ja, ja. Voelt het ook zo voor jou? Zeker. Ja, kijk, net als elk ander normaal mens, om het zo maar even te zeggen, heb ik ook te dealen met dingen in het leven die wel zwaar zijn. En Ronnie is voor mij ook een klankbord. En als we de balans zouden moeten maken van wie bemoedigt wie het meeste, dan is Ronnie degene die mij meer bemoedigt dan ik hem. Ja? Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd naar hem. We kunnen hem helaas niet in de studio halen. Nee. Maar kun je misschien voor mij omschrijven? Hoe die eruit ziet. Ja, gewoon wie die is. Wie die is. Wow. Ja, weet je, het is heel bizar. Het is een, daar komen we nog wel op terug. Het is een meervoudig moordenaar. Maar het is een fantastisch, mooi, lief, zacht, warm mens. Op het moment dat je met hem in gesprek gaat, dan neemt hij je in. Om het zo maar even te zeggen. Hij is zo lief, warm. Gelukkig mochten we ook af en toe knuffelen. Het is ook gewoon een heerlijke Winnie de Pooh. Lekker zacht. En het is echt een fantastisch mooi mens. Kijk, ik heb natuurlijk vrij lange tijd zijn stem niet gehoord. Dat is waar. Je hebt natuurlijk alleen geschreven met hem. Ja, ik heb in 2017 voor het eerst ontmoet. En dus 5 jaar lang heb ik gewoon ook zijn stem niet gehoord. Dus, en 5 jaar lang heb ik het ook moeten doen met een fotootje op de site van de gevangenis. En dus ja, op dat moment realiseer ik me, ik ken je al 5 jaar, maar ik ken je eigenlijk helemaal niet. En je hebt wel een foto van hem gezien. Hoe ziet Ronnie er dan uit? Nou, nu gelukkig heel anders dan op die foto. Want dat is zo'n mugshot die gemaakt wordt bij bepaalde gelegenheden. Sowieso bij de arrestatie. En daarna ongeveer 1 keer per 5 jaar maken ze zo'n nieuwe mugshot. En daar staan ze over het algemeen niet heel blij en lachend en vrolijk op. Hè. Dat zijn niet de beste foto's, nee. Dat zijn niet de beste foto's, nee. En ja, Ronnie is ook nog best wel een beetje ijdel. Dus hij heeft inmiddels een heel klein grijs baardje. En hij wilde van mij ook wel heel duidelijk weten van wat vind je ervan? Staat dat goed? Van de baard? Ja, absoluut. Ja, en het staat hem ook gewoon heel goed. Het is gewoon een hele mooie man ook. Ja, je omschrijft hem net al een beetje als een Winnie de Pooh. Het is een grotere Afro-Amerikaanse man. Er zit wat extra vlees aan. Ja, ja. ja. Vindt hij zelf heel erg. Ja. Ik heb net gisteren een foto gekregen waar hij samen met zijn moeder op staat. Bij een bezoek van zijn moeder, jaren geleden. En laten we zeggen, er is er inmiddels eentje bijgekomen. Oh ja? Ja, absoluut. Ja. Je zegt dus, je bent heel close met Ronnie. Je noemt dit ook een dieper dan een soulmate connectie. Ja. Ja. Hoe kwam dit tot stand? Ja, dat is eigenlijk al vrij snel gegaan. We zijn op enig moment brieven gaan schrijven. Ik heb de eerste brief geschreven en dan wacht je op een berichtje terug. En wat we eigenlijk heel snel merkten is dat we eigenlijk al bij de tweede brief de diepte ingingen. Gewoon niet over koetjes en kalfjes en over sport en tv en weet ik wat. Maar gewoon echt de diepte in over geloof, over vriendschap, over familie, over verlaten. Want ja, dat is natuurlijk toch het lot van heel veel van die gevangenen. Dat ze eigenlijk iedereen kwijtraken, vaak ook familie. En we gingen gewoon heel snel de diepte in. En dat is nooit meer opgehouden. En dat gaat eigenlijk elke keer nog door. Maar die eerste brief, hè? Wat schrijf je in zo'n eerste brief aan iemand die je niet kent? Ja, nou ja, een beetje over je eigen situatie. Hè? Getrouwd, 2 kinderen. Ik hou van ook wat ik doe voor werk. En of ik wel of niet sport. Dat soort dingen. Een beetje de small talk. Ja. En, maar gelukkig hield dat snel op. Waarom besluit je dan een brief te schrijven naar iemand die op death row zit in Amerika? Ja, dat is op zich al een. Dat is eigenlijk al vrij jong in mijn leven. Is daar het zaadje voor geplant, om het zo maar even te zeggen. Ik ben opgegroeid in een. Ik heb al als kind en als jongere had ik altijd al fascinatie voor de doodstraf. Vond iets heel aparts. Ik ben opgegroeid in een heel streng christelijk milieu, SGP-milieu. SGP, de enige partij in Nederland die nog voor de doodstraf is. En ik had er altijd zo mijn vragen over, mijn gedachten en mijn worstelingen ook wel. En dat heeft een aantal jaar geduurd. Toen ik begin 20 was, is een goede kennis van mij is in de gevangenis geraakt. Die heb ik daar opgezocht. En dan beleef je hoe het is om in de gevangenis te zijn. Voor mij te zijn, voor hem te moeten zijn. Mm-hmm. En toen ik daar 's middags uitliep, toen had ik wel zoiets van... wow, al die verhalen over gevangenissen zijn hotels en nou echt niet. Want ik loop daar wel uit en hij moest nog 6 maanden binnen die 4 muren blijven. Ja. En ik ben zelf erg gehecht aan vrijheid en ruimte. Ik wil gewoon weg kunnen, letterlijk weg kunnen. En dat kon niet. En toen had ik zoiets van, weet je, die twee, die fascinatie voor die doodstraf... tegen de doodstraf en die ervaring... Ooit ga ik een keer schrijven met iemand die ter dood veroordeeld is. Om, ja, eigenlijk heel simpel. Stel dat het mij lukt om zo iemand een heel klein glimlachje te ontlokken. En een heel klein beetje wat moois in zijn leven te brengen. En het heeft ook nog een aantal jaar geduurd. Maar in 2012 heb ik de pen gevat. Maar de fascinatie voor of dan eigenlijk tegen de doodstraf was er al op jonge leeftijd. Ja. Waar liep je dan zo tegenaan? Wat vond je dan zo schrijnend eraan? Nou, eigenlijk het hele simpele idee dat als iemand iets gedaan heeft, bijvoorbeeld een moord gepleegd, wat natuurlijk heel erg verschrikkelijk is, maar om dat dan te vergelden met eigenlijk precies hetzelfde te doen. Ja. Dat gaat ging er toen bij in. Mij niet in. Nee. En dat gaat er nog steeds niet in. Dat is, nee. Aan doodstraf is geen enkel, er zit geen enkel kant van recht aan, in mijn ogen. Hoe was het briefcontact aan het begin? Want je zei net, ja, in het begin heb je een beetje small talk. Ja. Maar met die tweede brief ging jullie al meer de diepte in. Wat voor gesprekken hebben jullie dan? Of ja, zijn het gesprekken? Het is natuurlijk ja, heen en weer. Dat is wel leuk dat je dat zegt. Ja, het zijn eigenlijk wel... we hebben allebei denk ik een manier van schrijven... die heel erg gespreksgericht is. Het is eigenlijk echt over in de brief tegen elkaar zitten te praten... En dat is eigenlijk nooit overgegaan. Dat is nu met de nieuwe mogelijkheid van de app... Is dat ook zeker zo verder gegaan. Iets wat ons samenbindt is geloof. Ronnie is in de gevangenis op enig moment tot geloof gekomen. Ik probeer als christen door het leven te gaan, om het zo maar even te zeggen. Dus daar heb je iets als basis mee. Dat is iets wat toch wel heel vaak terugkomt. Maar daarnaast ook gewoon het leven op zich. Ik schrijf heel veel over mijn eigen persoonlijke leven. Wat er gebeurt in mijn leven. En Ronnie is een soort klankbord geworden daarvoor. En vooral een hele goede raadgever. Het is een beetje als vroeger in de... Wat was dat voor blad? De Libelle of zo. Lieve Mona. Lieve Ronnie. Voor mij is dat die Ronnie. Ja. En ik hoor er veel uit bij hem. En hij doet dat iets minder. Maar hij zegt altijd wel... als we elkaar zien, dan wil ik dat ook. Maar hij echt alleen bij de bezoeken... dan stort hij echt zijn hart uit bij mij. Maar dat kan hij niet in een brief. Dat lukt hem niet. Oh, waar ligt dat dan aan? Ik denk toch dat hij het persoonlijke contact nodig heeft. Want dat is natuurlijk iets wat deze mensen natuurlijk op een verschrikkelijke manier missen. Ze hebben eigenlijk helemaal geen persoonlijk contact. Ja, diezelfde buurman aan allebei de kanten, die ze overigens niet eens kunnen zien. Alleen horen. Alleen kunnen horen. En dus persoonlijk contact hebben ze eigenlijk niet. Dus ook zijn levensverhaal, waar we later nogal op terugkomen. Dat soort dingen heeft hij me allemaal verteld tijdens bezoeken. Echt in persoonlijke gesprekken. Naast elkaar, tegenover elkaar. Daar gaat hij diep. Daar gaat hij heel diep. Ja. Wanneer merkte je voor het eerst dat jullie echt een connectie hadden? Toch wel bij het eerste bezoek. Ja. En hoeveel tijd zit er dan tussen? Tussen dan de eerste brief en dan het eerste bezoek? Dat was ruim 5 jaar. Ik ben eind 2017 voor het eerst bij hem geweest. Maar in 2012 begonnen. Dus daar heeft het wel 5 jaar tussen gezeten. Ja. Ja. Maar dan ben je al 5 jaar met iemand aan het schrijven. En eigenlijk pas na 5 jaar kom je erachter dat je wat van die persoon houdt. Of wat is dat dan? Je dan voelt? Nou ja, dat is wel een mooie opmerking die je maakt. Houdt van. Absoluut. Ja, kijk, het is natuurlijk een vriendschap. Toen ik hier aan begon en ook de jaren daarvoor heb ik me natuurlijk wel wat verdiept in dat schrijven. En ik wist wel dat er heel veel vrouwen waren die schreven met ter dood veroordeelden en daar zelfs liefdesrelaties mee hadden. Ja, dat vond ik altijd heel erg vreemd. Ja, om eerlijk te zijn. Ja, nou mooi dat je dat zegt, want dat vond ik dus ook. Okay, ik vond dat echt wel. Nee, absoluut. Ik probeer mijn brein echt open te zetten, maar ik dacht wel. Okay. Nee, ik vond dat eigenlijk wel heel creepy. Ik dacht, wat een ongelofelijke zielepiet. Heb je echt niks anders in je leven? Maar Maar, laat dat heel duidelijk zijn, ik ben inmiddels wel echt 180 graden. Ander, ja, nee, misschien ook wel. Maar kijk, wat ik gezien heb, wat er met tussen mij en Ronnie gebeurde, dat ging van vriendschap, ging dat echt naar houden van. Dus dat kan ook gebeuren als je als vrouw met een ter dood veroordeelde communiceert. Dat kan ook van vriendschap gaan naar houden van. Ja. En ik ken inmiddels, omdat ik daar natuurlijk al geruim tijd kom, ik ken heel veel partners en echtgenotes van gevangenen die er zitten, waar ik ook heel intensief contact mee heb. En ik begrijp het nu. Ja, het mooie aan brieven schrijven is dat je natuurlijk ook de tijd hebt om het te lezen en te reflecteren, ja, in plaats van dat het heel reactief is. Ja. Hoe lang duurt het ongeveer dan om een brief, zeg maar, dat je hem schrijft, stel dat je hem verstuurt, wanneer ontvangt hij hem dan? Ja, nou, dat was eigenlijk 10 dagen. Ja. 9 dagen als het heel snel ging en 12 dagen als het wat minder ging. Nu is dat veel langer, om wat voor reden dan ook. Oh. Dus ja, het is, ik heb gisteren een briefkaart van hem gehad. Die heeft hij 22 november op de post gedaan. Dus ja, flink wat tijd tussen. Ligt ook aan de Nederlandse post, denk ik. Maar in principe een dag of 10 zit ertussen. Ja. Ja, het mooie aan brieven schrijven is dat je natuurlijk heel zorgvuldig je woorden kiest. Ja. Met de app gaat het allemaal redelijk snel. Met bellen flapt het er soms ook wel uit. Ja. Maar ja, als je weet dat, en zeker als dit het enige contact is wat jullie hebben, dan kies je heel zorgvuldig je woorden. Ja. En dan, dan kauw je daar natuurlijk ook een paar keer op. Ja, klopt. Wilde je aan het begin van het contact ook gelijk weten waarom hij op death row zat? Nee, absoluut niet. Integendeel zelfs. Hm. Ja. Nee, dat heb ik heel bewust niet willen weten. Weet je, ik sta in het leven heel naïef, moet ik eerlijk zeggen. Maar elk mens doet er toe voor mij. En ook misdadigers, ook moordenaars zijn mensen die niet zo geboren zijn. Er moet iets in hun leven gebeurd zijn waardoor ze ergens een afslag gemist hebben, om het maar even plat Amsterdams te zeggen. Maar voor mij maakte dat niet uit. Want weet je, ik ben niet degene die hem nog eens een keer moet veroordelen. Dat is al gebeurd. Dat is gebeurd. Daarom zit hij vast. Hij heeft de meest ultieme straf die je maar kunt bedenken. Dus voor mij maakte dat helemaal niet uit. Ik wist natuurlijk niet van mezelf of ik dat kon. Dus, heb je nooit gedacht van, misschien in deze brief ga ik het toch even vragen? Nee. Sterk. We hebben het er wel over gehad in de brieven. Maar we hebben al heel snel, ik denk zelfs al in de derde of vierde brief, hebben we afgesproken, heeft Ronnie met mij afgesproken, om daar niet over te praten, totdat we elkaar zouden ontmoeten. Oh. Ja, Ronnie zei heel duidelijk van, ik wil je van alles vertellen over mijn leven, maar als we elkaar zien. Waarom was dat? Ja, waarschijnlijk toch voor... Waarschijnlijk, het is niet zomaar iets om over te praten natuurlijk. Want je vertelt wel hoe je van een lief klein jochie uiteindelijk moordenaar geworden bent. En dat doe je niet in een brief, denk ik. Ik denk dat je daar... ik denk dat hij misschien ook wel... Is je angst om afwijzing misschien, toch? Dat jij, ja, kan het je niet afschrikken dat absoluut hij denkt, ja, natuurlijk. Reageert hij nooit meer? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Dat heeft zeker meegespeeld. En het klinkt heel raar, maar hij heeft dat nog steeds. Oh ja? Ja, dit is een terugkomend item in al onze conversatie. Hij heeft die angst nog steeds. Een soort verlatingsangst, ja, als je ineens weg bent. Ja, dat heeft hij nog steeds. En dat is iets wat zo vaak terugkomt. En ik ben verbaal redelijk sterk. Ik schrijf veel, maar ik heb nog steeds niet de woorden kunnen vinden om hem duidelijk te maken dat dat niet gaat gebeuren. Wat doet het met jou als hij dat dan zo uitspreekt? Van ja, goh, ik ben bang dat ik je misschien ooit kwijtraak. Dat doet mij niet zo heel veel pijn. Maar ik voel zijn pijn daarin. Mm. En dat vind ik wel heel erg. Want het hoeft niet, weet je, het hoeft niet. Hij vertelde dat hij dus eigenlijk zijn verhaal pas wilde vertellen de eerste keer dat je hem zag. Nou, dat was 5 jaar nadat jullie begonnen met schrijven. Ja. Hoe was de eerste keer? Was je nerveus om hem te zien? Ik herinner me dat ik zat volgens mij in het vliegtuig. En toen dacht ik ineens van... Want ik wist helemaal niet hoe het daar zou gaan. Ik was er nog nooit geweest. Ik had wel een paar verhaaltjes gehoord, maar ik wist totaal niet hoe het was. Ik wist ook helemaal toen... Ze hadden wel gezegd, het is in een ruimte. Je mag letterlijk bij hem. Maar ik kon me daar eigenlijk nog helemaal geen voorstelling van maken. Maar waar ik het meest van schrok... stel je voor dat ik hem niet herken. Dan komt hij daar binnen en dan zit ik daar. En dan reageer ik niet op hem. Ja. Niet van, hey! Want ja, er staat een fotootje op internet. Maar stel je voor dat hij inmiddels een baard heeft en lang haar en een bril. Of weet ik wat. Dat ik gewoon daar zit en ik hem niet herken. En vond je het dan vooral lullig voor hem? Dat ja, hij dan natuurlijk. Zo naar je uitkijkt ja, en dan stel je voor je gewoon dwars door die ja, man heen. Moet je voorstellen dat, ja. Dat je zo'n lange reis maakt. En dat je dan heel blij bent om elkaar te zien. En je kijkt straal langs elkaar heen, want je kent hem niet. Maar was dat zo? Nee, dat was absoluut niet zo. Nee, echt absoluut niet zo. Maar daar had ik wel eventjes pijn in mijn buik van. Nou, ik zou denken dat je hem... Ja, ik zou denken dat je Donnie bijna niet kan missen... omdat hij gewoon met een grote glimlach op je af komt gelopen. Ja, nou, dat was dus ook zo. Ja, dat was dus ook zo. Ja. En wat deed het met jou toen je hem zag? Ja, toch wel heel bijzonder. Weet je, je hebt uiterlijk van mensen... maar mensen stralen ook iets uit van hun innerlijk. En dat zag ik direct. Ik voelde ook direct. En dus ook met de knuffel. Gelukkig mochten we toen behoorlijk knuffelen. Want dat mag eigenlijk helemaal niet. Ik merkte gewoon dat het een mooi mens was. Ja. Dat voelde ik direct. Ja. Hoe vaak hebben jullie nu contact? En is dat dan nog steeds per brief? Of kan je mailen? Wij kunnen inmiddels mailen sinds een jaar of 3, denk ik nu. Ik heb het niet nagezocht, maar ik denk 3 jaar. 3 jaar geleden ongeveer konden de gevangenen een tablet aanschaffen. Moesten ze kopen. Ja, want ze krijgen op zich helemaal niks. Die moesten ze kopen. Dat is een soort van mini-iPad. En daar staat wat voorgeprogrammeerd materiaal op. Waaronder andere ook een correspondentie-app. Het is dus niet zo dat hij mijn e-mailadres heeft en dat hij zeg maar al zijn contacten, zijn bezoekers, die staan in dat systeem. Dus als hij mij een berichtje wil sturen, dan klikt hij op mijn naam en dan komt er een dialogbox komt en dan kan hij een berichtje schrijven. Klikt hij vaak op je naam? Hoe vaak spreken jullie elkaar? Elke dag. De afspraak is elke dag 2 keer en dat lukt eigenlijk altijd wel. Vandaag was het vanwege dit prachtige evenement ietsje vaker. Ik heb de afgelopen 24 uur, geloof 6 of 7 berichtjes heen en weer gestuurd. Hij is iets trouwer dan ik in die zin. Maar goed, hij heeft ook een leven met veel meer structuur dan ik. Laat ik Tismoes maar gebruiken. Dank je wel, Art. Ja. Zometeen geef je een inkijk vanuit het perspectief van Ronnie. En we gaan het hebben over zijn situatie en hoe hij daar terecht is gekomen. Maar eerst hebben we een kleine muzikale break. Je gaat nu luisteren naar Britse stadsmuziek en wel via Everything is Recorded. Een hobbyproject van de Britse Richard Russell. Hij is de directeur van XL Recordings en daarmee het brein achter de succesvolle albums van onder andere Adele. Maar degene die op dit nummer echt de show steelt is de 33-jarige Sampa met zijn engelenstem. Dit is Close, but not quite. Lets you fall into arms without a word, and only the size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are clear. Of these words I've tried to recite, they are closed but not quite. So misunderstood, so misunderstood. I guess your sigh is sad enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life and not, there's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster God woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. De nacht van Omroep Zwart. Je luisterde naar Close But Not Quite van Everything Is Recorded. Ik zit naast Aart Kraak en we hebben het over de speciale band met zijn penvriend Ronnie, die op death row in Amerika zit. Hij zit levenslang vast en verwacht de doodstraf. Aart heeft hem leren kennen door het schrijven van brieven en ze hebben nu een sterke connectie die aanvoelt als soulmate. Ronnie zit dus op death row in Florida in Amerika al zo'n 31 jaar. Ik ben 31. Hij heeft me gewoon mijn hele leven zit hij al vast. Toen jullie begonnen met het schrijven van brieven, wist je vrij lang niet waarom hij daar zat. Hoe kwam het dat je daar niet gewoon gelijk naar vroeg? Daar hadden we het net ook over. Maar ja, je zei van ik heb mijn oordeel soort van geprobeerd opzij te zetten. Is het niet dat het dan 's nachts toch even door je kop spookt? Nee, helemaal niet. Ik heb Ronnie leren kennen met die brieven. Ik heb hem willen leren kennen, maar ik heb Ronnie willen leren kennen, niet de moordenaar. En dat was voor mij het allerbelangrijkste. Het is kijk, het is iets wat in zijn leven natuurlijk niet meer uit te gummen is. Maar ja, wat ik ook al zei, ik ben niet degene die hem nog eens een keer moet veroordelen. Dat is gebeurd. Daar zijn anderen voor geweest. Ik heb daar mijn mening over. Ronnie heeft daar ook zijn mening over. We praten daar ook over, gelukkig. Dat heeft wel een poosje geduurd. Maar we kunnen daar ook echt met elkaar over praten. Over wat het is om de doodstraf te krijgen. Of dat het recht is. Of dat het geen recht is. Maar voor mij is het nooit relevant geweest. Er zijn ook wel eens mensen die me hebben gevraagd van, stel dat het iemand is die iets met kinderen gedaan zou hebben, zou je dan er nog hetzelfde in zitten? En laat heel eerlijk zijn, ik ga hier niet hypocriet zitten doen. Ik zou willen zeggen, dat zou ook voor mij niet uitmaken. En, ja. En in principe is dat ook zo. Voor mij niet. Nee, begrijp ik helemaal. En ja. Laat daar zijn mensen die er zo over denken, die mogen er voor mij ook echt zo over denken. Ja. Ik vind niet dat ze moeten denken zoals ik denk. En dat geldt ook over mijn vriendschap met Ronnie. Ze hoeven niet te denken zoals ik denk. Dat mag, gelukkig. En dat vind ik ook heel waardevol. Maar goed, weet je, stel dat ik in mijn leven iemand zou hebben die vermoord is. Stel dat ik in mijn leven dat er iets gebeurd zou zijn met kinderen. Ik weet niet hoe ik er dan in zou zitten. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik weet dat niet. Ik kan dat nu heel makkelijk zeggen. Het maakt voor mij niet uit. Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen een andere reden hebben en een ander oordeel. En dat mag, gelukkig. Ja. Nou, het gelukkig niet van toepassing op Ronnie's verhaal. Nee. Hij vertelde dat, hij schreef dat hij het je pas wilde vertellen als je zag. Ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Ja, dat hij liep leeg. We hadden afgesproken dat we dat zouden doen. Niet overigens de eerste dag van het bezoek, maar de tweede of de derde dag hadden we afgesproken dat hij zijn verhaal zou vertellen. En ik kon zo merken dat hij dat wilde. Hij liep echt leeg. Hij is gaan praten. Nou, overigens, Ronnie praat heel graag en heel makkelijk. Als ik er ben ik er 6 uur op een dag. En zo. Daar is Ronnie ongeveer 5 uur en 3 kwartier aan het woord. En, dat is niet helemaal waar. Afgelopen keer hebben we even over gehad van Ronnie, ik wil ook af en toe wel wat zeggen. En zullen we iets heel beleefds afspreken wanneer ik vind dat ik ook even wat moet. En dat hebben we gedaan. En dat, hebben jullie nu een stopwoordje afgesproken? Gewoon Ronnie, shut up. Oh, dat werkt altijd. Dat werkt altijd, ja. En, maar toen liep hij echt helemaal leeg. En toen heb ik hem natuurlijk laten gaan. En later dacht ik van, ja, waarom is dat? Maar toen dacht ik ook, hij heeft waarschijnlijk in al die toen 29 jaar of zo dat hij daar zat, nooit dat verhaal verteld. Zijn aan iemand. Verhaal echt kunnen vertellen, ja. Nee, ik bedoel, hij zit tussen soortgenoten. Hij heeft heel beperkt visite van familie. Nou, daar praat je er ook niet over. Hij heeft dat verhaal waarschijnlijk helemaal nooit op de manier zoals hij het mij verteld heeft, heeft hij waarschijnlijk nooit aan iemand verteld. Dus hij liep echt helemaal leeg. En ook letterlijk, want aan het eind van het bezoek was hij op. Was hij echt op. Hij heeft toen ook verteld dat hij daarna in slaap gevallen is en geloof 12 uur geslapen heeft of zo. Ja. Wil je ons vertellen wat hij heeft gezegd? Hoe zet hij dat vast? Ja, kijk, Ronnie is opgegroeid in een gebroken gezin. In een achterstandswijk in Miami. Zijn vader is weggegaan toen Ronnie nog geen 2 was. Dus zijn biologische vader heeft hij nauwelijks gekend. Hij had toen nog een jonger broertje, een baby. Die vader heeft dat jongere broertje toen meegenomen. Op enig moment, ik geloof rond zijn 8 of zo, kwam er een stiefvader in beeld. Die kwam daar ook wonen. En weer een paar jaar later bleek die man redelijk alcoholist te zijn. En kreeg op enig moment ook losse handjes. Met name richting Ronnie's moeder. Wat Ronnie natuurlijk heel veel pijn deed en boos maakte. Op enig moment werd hij ook gewelddadig richting Ronnie. En toen heeft Ronnie ervoor gekozen om maar de straat op te gaan. Dus hij is eigenlijk op zijn 13e is hij al de straat op gegaan. En woonde die op straat, om het zo maar even te zeggen. Nou, op zijn 16e kwam daar aansluiting bij bendes. Ja, downtown Miami. Bedoel. Op zoek naar familie eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, erkenning, familie. Geborgenheid misschien zelfs wel. En hoe raar en hard het ook klinkt, maar dat vind je wel binnen die gangs. Mm-hmm. Ja, en drugs, gebruik, beperkt wel, maar handel heeft een paar jaar geduurd. En op enig moment kom je in roofovervallen en afrekeningen en... uiteindelijk heeft hij in vrij korte tijd 2 mensen omgebracht. Ik weet niet de details. Alles staat op internet, hè. Je kunt alles op internet vinden. Zijn politieverhoren, letterlijk alles staat op internet. Ik heb dat nooit gelezen. Maar of het afrekeningen waren of mislukte uit de hand gelopen roofovervallen, ik weet het niet. Vind ik ook verder niet helemaal relevant. Maar uiteindelijk heeft hij dus 2 mensen omgebracht. Je zegt alles staat online. Waarom heb je daar nooit naar gekeken? Ja, ik hoef het niet te weten. Ik hoef die man niet te kennen. Die man hoef ik niet te kennen. Ik vind oprecht dat Ronnie nu een ander mens is. En dat is mijn vriend. En die wil ik leren kennen. En daar hou ik van. En die moordenaar is die geweest. Absoluut. En daar heeft hij nu de gevolgen van. Maar ik hoef die mens niet te kennen. Ik geloof echt oprecht dat het een ander mens was. Had hij toen ook door dat wat hij deed verkeerd was? Jawel, ja. Okay. Ja, absoluut. Ja, ja, daar hebben we het nog wel over, hoor. Dat, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, sommige mensen zitten er zo diep in... die denken echt dat het gerechtvaardigd is. Maar... Ja, ja. Nou, daar hebben we inderdaad wel eens een gesprek over gehad. Hij is best heel gevoelig voor zeg maar publieke opinie. En hij zegt, er zijn heel veel mensen van buiten die vinden dat wij monsters zijn. Hè? Dat wij monsters zijn om wat we hebben gedaan. En dat we terecht ter dood gebracht worden op enig moment. Hij zegt maar, wij zijn geen monsters. Maar zei hij direct bij. Maar er zitten hier wel een paar mensen die hebben geen geweten. Mm. En dat is voor mij ook wel een beetje het wel of niet hebben van een geweten. En... kijk, de kans dat Ronnie ooit vrijkomt bestaat gewoon niet. Maar Ronnie zou vrij kunnen komen als mens, als persoon. En weer meedraaien in de maatschappij, bedoel je? Oh, dat wordt wel een lastig ding, hoor. Je zit 31 want, jaar vast. Ja, ik bedoel, de hele wereld is aan hem voorbij gegaan. Toen hij naar binnen ging, zoals dat dan zo mooi heet, bestond internet nog niet. Ik bedoel, hij heeft nooit iets met internet gedaan. Hij weet dat het bestaat, maar ja, het zegt hem verder helemaal niks. Ja. Ja, dus... het wordt wel heel moeilijk om dan nog... er zijn wel mensen die vrijkomen. Hè? Er zijn sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976... zijn er, ik meen, inmiddels 186 mensen van death row af vrijgekomen. Sommigen na meer dan 30 jaar. Een aantal daarvan redt het goed. Maar er zijn ook mensen die compleet doordraaien. Die dit leven niet aankunnen. Ja. Maar als je dat hoort, biedt dat dan niet hoop voor jou? Dat je denkt, oh nou, zou Ronnie dan niet een van die mensen kunnen nee, zijn? Nee, want kijk, de mensen die zijn vrijgekomen zijn mensen die daar onschuldig zaten. Hm. Waar nu van bewezen is dat ze onschuldig waren. Dat kan nu dankzij DNA-onderzoek kunnen we gelukkig van diverse mensen aantonen dat ze onschuldig zijn. Ronnie is dat niet. Ronnie heeft het gewoon gedaan, punt. Hij is schuldig. Dus nee, dat gaat bij Ronnie niet gebeuren. Wat is zijn situatie nu? Ja, nou ja, je zegt net, ik ben 31. Ronnie leeft al 31 jaar in een kooi van 1,85 meter bij 2,75 meter. Betekent als hij zijn armen spreidt, raakt hij allebei de zijkanten. Allebei de muren. En dan 2,75 meter. En daar leeft hij 24 uur per dag in. Met uitzondering van 2 keer per week 3 uurtjes luchten. Dan mogen ze naar buiten. Twee keer per week mogen ze 3 uurtjes naar buiten op de luchtplaats. Ik dacht dat ze iedere dag naar buiten. Nee, was het maar waar. Nee. 2 keer per week mogen ze 3 uurtjes naar buiten. Dat was in het verleden 3 keer per week 2 uur. Maar vanwege de corona hebben ze dat 2 keer per week 3 uurtjes gemaakt. En dan kunnen ze basketballen, kletsen. En dat is heel leuk, want Ronnie die is heel erg into social media nu. Hij weet dat het bestaat. Ik bedoel, ze zijn ook niet wereldvreemd. Maar hij weet dus ook wat gevolgen van social media kunnen zijn. En hij zegt, sinds wij die piep tablets hebben, wordt er niet meer gebasketbald. Maar ze zitten notabene buiten op een bankje. Zitten ze spelletjes te doen op dat piep ding. Ja. Ronnie niet. Maar ja, dat is zijn leven. Dus oké, een paar keer gaat hij dan per week naar buiten toe? En dan mag ik geloof 2 keer per week, weet niet exact, maar ik geloof 2 keer per week mag hij gaan douchen. En dat is ook buiten de cel. Of 2 keer per week douchen? Ja. Dus dan voor de rest zit hij gewoon in zijn kamer in zijn... Oké. Ja. Wat onmenselijk. Ja, vind ik ook. Ja, absoluut. Ja, letterlijk onmenselijk. Dat is... Kijk, we hebben het natuurlijk vaak over Amerika. Dat wordt toch vaak gezien als een... Ja, een modern westers land. Maar ja, kijk, er zijn plekken in de wereld waar het veel erger is. Hè, in het Midden-Oosten en ook in China en zo. Hoewel, verdriet moet je ook nooit op een weegschaal leggen. Is een van mijn lijfspreuken. Maar ja, dit hoort natuurlijk niet bij een modern westers land. Maar als hij dan zo lang op zijn kamer zit, wat doet hij daar dan? Ja, dat is een hele leuke vraag. Hij heeft het zo druk dat hij meestal niet aan zijn dagprogramma toekomt. Hou op. Ja. Maar druk met wat? Ja, druk mag ik overigens niet meer zeggen. Ik moet zeggen occupied. Ja. Ik zei altijd van, man, wat heb jij het altijd druk? Nee, occupied. Hij, kijk, om te voorkomen dat je, denk ik, ook gewoon geestelijk doordraait, heeft hij gewoon besloten om elke dag een heel vast programma af te draaien. Ze hebben 3 vaste momenten op een dag. Dat is ontbijt, lunch en diner. Maar daartussendoor is hij gewoon heel druk bezig met lezen, met oefeningen doen, sporten in zijn cel, heen en weer lopen, opdrukken, bewegen. Brieven schrijven. Gewoon schrijven voor zichzelf. Dagboek bijhouden. Bijbellezen doet hij veel aan. Gewone boeken lezen. En vooral muziek luisteren. Dat is iets wat hij... En niet te vergeten, allerbelangrijkste, American football kijken. Ik kan me daar niks bij voorstellen, maar hij vindt het fantastisch. Ja? Ja, we hebben wel eens die grappen over voetbal en American football. Hè, wat nou echt is en wat een beetje nep is. En overigens, ik heb helemaal niks met gewoon voetbal ook hoor. Maar goed, ik doe altijd net alsof ze daar maar een beetje aanmodderen. En dat echt voetbal toch met z'n 22 achter een balletje is. Ja, precies. Ja. Je vertelt dat hij dus veel schrijft. Nou, hij schrijft natuurlijk ook naar jou. Maar heeft hij ook nog familie of vrienden buiten de gevangenis? Vrienden niet. Hij heeft naast mij nog contact met een paar familieleden. 2 nichten van hem, 2 nichtjes en een broer. Die zijn redelijk consistent in aandacht aan hem geven. Maar wel heel weinig. Eigenlijk wel heel weinig. Het is, kijk, ze wonen in Miami. Net na mijn bezoek is er een nichtje van hem geweest. Maar ik geloof dat hij het afgelopen jaar helemaal van niemand anders bezoek heeft gehad. En toen ik in 2017 daar voor het eerst was, had hij volgens mij 11 jaar geen bezoek gehad. Zo. Ik heb het niet meer helemaal helder, maar volgens mij 11 jaar geen bezoek gehad. Maar ja, er zitten daar mannen die hebben gewoon 30 jaar al geen bezoek gehad. Dat, dus een bezoek komt met name wel van mij. En daarnaast heeft hij wel veel van dat e-mailcontact via zijn tablet met een paar familieleden. Ja. Ja. Je vertelde dat hij ook gek is op muziek. Jij hebt ook een nummer meegenomen, toch? Ronnie heeft een nummer ingediend. Ja. Ja. Kan je me iets vertellen over het nummer? Er is een aantal nummers waar we een soort connectie in hebben gevonden. En dit nummer, wat hebben jullie uitgekozen met Dance? I Hope You Dance van Leanne Womack. Ja, dat, ik ben niet zo heel sterk in al die teksten, maar er zit volgens mij een zin in van dat je moet kiezen. If you want to sit or dance. Hm. En die zin is eigenlijk een beetje wat tussen ons een heel eigen leven is gaan leiden. Ronnie heeft in tegenstelling tot heel veel anderen daar in de gevangenis besloten van, ja weet je, ik zit hier nu wel, maar ik ga hier niet wegkwijnen. Ga ik niet doen. I'm gonna dance. I'm gonna dance. En dat doet hij letterlijk. Nou, ja. Laten we gaan luisteren. Oké. Siana Mayam. De nacht van Omroep Zwart. Goedenacht, bij mij in de studio zit Aart Kraak. Aart, je was net bij Ronnie, hè? Ik, ja. Ja. Ja. Van 20 november tot begin december. Ja. En als je dan nu, we hebben net geluisterd naar I Hope You Dance van Leanne Womack. Ik zag je genieten. Ja. Was je in gedachten bij hem? Ja, vooral omdat we, of afgesproken, Ronnie heeft vandaag laten weten dat hij dit uur, hij had geloof ik vijf of zes nummers doorgegeven die hij wel heel graag, nou ja, als jullie iets willen spelen, dan eentje van deze. En hij heeft aangegeven dat hij dit uur non-stop die zes nummers zou luisteren. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, de kans is heel groot dat we min of meer synchroon naar dit nummer hebben zitten luisteren. Mm. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. Nou ja, je bent sowieso voor mij een bijzondere man. Jij doet iets wat niet veel mensen zouden kunnen doen. Je bent namelijk brieven gaan schrijven met een voor jou toen nog onbekende man die op death row in Amerika zit. Hij zit levenslang en verwacht de doodstraf. Jij en Ronnie hebben inmiddels een hele bijzondere band. Nu ook als je dus naar de muziek luistert, dan zie ik je ontzettend genieten. Hij, wat ik net zei, hij verwacht de doodstraf. Als dat moment daar is, zou je daarbij willen zijn? Zo. Ik heb hier in Nederland contact met diverse mensen die dit ook doen. En ik sprak ooit een vrouw die had net de vraag gekregen van haar gevangene. Die zou geëxecuteerd worden. En die had de vraag gekregen van, wil jij erbij zijn? Dat zou mij heel veel helpen. En toen dacht ik van, wow, stel dat Ronnie dat ooit vraagt. Dat is nogal wat. Ik heb toen tegen mezelf gezegd, ik denk geen 3 seconden na. Ik zeg, als hij het vraagt, zeg ik direct ja. Als ik op dat moment voor hem tot steun kan zijn, als hij er iets aan heeft dat ik daar ben, dan doe ik dat, punt. Daar ga ik niet over twijfelen, ja. Maar, zei ik direct achteraan, ik hoop van harte dat hij dat echt nooit vraagt. En dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan. Dat heeft hij nog niet hoeven doen. We hebben dit overigens, ik heb het lang mee gewacht, maar ik heb op een moment heb ik wel geschreven naar hem. Van we moeten bij het volgende bezoek wel even iets bespreken. Ja. En we hebben wel ooit afgesproken dat we nooit over een eventuele executie of mogelijkheid zouden praten. Hij wil daar niet mee bezig zijn. Maar ik vond dat wel nodig. Dus we hebben dat besproken. En hij zei heel duidelijk, Aart, I'm not gonna ask you. I'm absolutely not gonna ask you. Of dat hij dat ook echt niet doet, weet ik niet. Nee. Maar als hij het niet vraagt, dan doe je het liever niet. Ik doe het liever niet, maar ik ken mezelf. En ik weet van mezelf dat ik het hem wel aanbied. Ja. Ja. Ja. Zou je dat aankunnen? Het lijkt me vreselijk om te zien. Ja, het lijkt me echt. Kijk, ik lees er wel eens iets over, ik zie er wel eens iets over. En dat zijn dingen die beyond imagination. Daar kun je niet een voorstelling van maken. Dat is. Maar voor Ronnie wil ik dat doen. Ja. Ja. Als hem dat helpt op dat moment, dan moet ik daar de rest van mijn leven maar met dealen hoe ik daarmee omga. Maar als hem dat op dat moment helpt, dan doe ik dat. Ja. Ja, het enige referentiekader wat ik heb, en waarschijnlijk de meeste luisteraars, is dan The Green Mile. Ja. En dan ben je binnen, wat is het, 1,5 uur of 2 uur, ben je helemaal verbonden met de hoofdpersoon. Ja. Ja. Jij zit 31 jaar al. Ja, die zit al zo lang in elkaars leven dat het niet met elkaar te vergelijken. Nee. Nee. Nee. Nee. Dat. Ja, het zijn dingen waar ik niet al te vaak aan wil denken. Maar kijk, ik volg natuurlijk ook de politiek. Ik weet ook, Ronnie is uitgeprocedeerd. Heel veel van die mensen die daar zitten, die hebben nog zogenaamde appeals lopen, beroepsmogelijkheden. Die kunnen ontstaan doordat er ergens een uitspraak is geweest in een rechtszaak waarvan een advocaat denkt van, oeps, wacht, dat zou op mijn gevangenen, op mijn cliënt ook wel eens van toepassing kunnen zijn. Hoppakee, appeal. Ronnie heeft er niet meer. Er speelt nergens meer iets waar hij eventueel gebruik van kan maken. Dus hij zit wel in de gevarenzone. Met name ook omdat hij toch al best een heel lang zittende is. Die zitten er langer. Er zit er eentje, die zit er bijna 50 jaar, eentje 45 jaar. Maar Ronnie zit wel. Hij zit in de gevarenzone. En dat maakt mij wel bezorgd, ja. Zou je andere mensen aanraden om brieven te schrijven naar iemand die de doodstraf verwacht? Nee. Nee. Ja. Terwijl je zo'n mooie band hebt overgehouden hieraan. Ja, nee, ja. Weet je, je doet het. Ik vind, je doet het in eerste instantie voor die persoon. Dat zou de belangrijkste beweegreden moeten zijn. Maar je ontkomt niet aan, het gaat ook om jezelf. En ik kan meer redenen bedenken om het niet te doen dan om het wel te doen. Maar je hebt geen spijt volgens mij dat je het hebt gedaan. Nee, zeker niet. Nee, ik moet wel zeggen dat ik op dat moment een aantal dingen niet heb gerealiseerd. Ik adviseer nu ook wel mensen. Hè. Ik ben ook bezig met een website te maken voor informatie en dat soort dingen. Samen met een aantal andere mensen hier in Nederland. Kijk, natuurlijk is het heel belangrijk en het is heel mooi. Maar er is ook gewoon heel veel onkunde, onwetendheid. En je moet een aantal dingen wel even weten. Bijvoorbeeld, net als bij mij. Op enig moment wil je me eigenlijk wel ontmoeten. Nou ja, als jij bijvoorbeeld in een financiële situatie zit, dat jij nooit in de gelegenheid bent om naar Amerika af te reizen. Nou, dan moet je je goed afvragen of je dit moet gaan doen. Want je wil eigenlijk, stel dat je zo iemand wil ontmoeten en je kan het niet. Dat is pijnlijk voor allebei. Mm-hmm. Dus dat is een reden. Je moet om kunnen gaan met het idee dat zo iemand best wel eens geëxecuteerd zou kunnen worden. Nou, dat is niet zomaar iets. Dus dat moet je je wel realiseren. Wat ook belangrijk is je hebt zelf ook levenslang. Mm. Je mag, maar je kunt niet toppen, vind ik. Ja. Je kunt niet zeggen, ik ga dit voor 3 jaar doen. Dat kan, hè. Er zijn mensen die het doen. Maar ik vind dat vind ik niet kies. Nee. Dat is, omdat de andere persoon niet doorgaat met zijn of haar leven, bedoel je? Nou ja, kijk hier, je kunt vriendschappen sluiten, hè, en vriendschappen verwateren. Vriendschappen die verbreken soms in Nederland. Maar het verbreekt alleen door bijvoorbeeld een ruzie of wat dan ook. Maar je kunt niet een vriendschap beginnen van ik vind nu dat onze vriendschap afgelopen is. Punt. Er moet iets gebeurd zijn. En ook dat gebeurt wel bij het schrijven, zeker. Bijvoorbeeld als een mannelijke schrijver, een mannelijke gevangene duidelijk meer wil. Echt amoreuze intenties. Hè? Dat kan. En dat gebeurt best heel vaak. En daar zijn natuurlijk vrouwelijke schrijvers niet altijd van gediend. Dus dan stopt het vaak. Maar dan heeft zo iemand dat aan zichzelf te danken, om het zo maar even te zeggen. Ja. Maar je bouwt iets op met zo iemand. Zo iemand is vaak voor hem het enige lijntje naar buiten. En als je daar dan mee stopt, omdat je er bijvoorbeeld geen tijd meer voor hebt of geen zin meer in hebt. Dat vind ik niet netjes. Moet je eigenlijk niet doen. Moet je hem van tevoren bedenken. Dat je er eigenlijk niet mee kan stoppen. Ja, ik vind het mooi. Je bent deze vriendschap aangegaan zonder een oordeel. Zonder ook eigenlijk te willen weten in het begin wat Ronnie heeft gedaan. Maar ja, ik probeer dat echt, zeg maar, eigen te maken om niet te oordelen. En ik ben al ver gekomen. Maar hoe doe je dat dan? Het is iets wat zo natuurlijk gaat, omdat je natuurlijk ook je eigen belevingswereld hebt. En je denkt het altijd soms beter te weten. Hoe schakel jij dat uit? Hoe stel je gewoon je brein en maar ook je hart open? Ja, ik denk dat dat een... Misschien is dat een gave, ik weet het niet. Kijk, mensen... Mensen worden nooit slecht geboren. Dus er gebeurt iets in mensen hun leven waardoor ze veranderen, waardoor ze misschien dingen gaan doen. Maar ten diepste kan het nog steeds een mooi mens zijn. Ik heb ooit een keer ik doe daarnaast heel veel met daklozen en drugsverslaafden en zo. En gaf ik keer een lezing op een hogeschool. En ik had het steeds over die mooie mensen. Die mooie mensen. Toen zei een student in de zaal: Aart, je hebt het steeds over die mooie mensen. Maar ik loop stage bij een inrichting. En daar zitten een paar klootzakken. Echt verschrikkelijk. Hoe kan je dat nou mooie mensen noemen? Ik zeg, ja, weet je, daar heb je op zich al gelijk in. Ik zeg maar, aan jou de taak. Je zit nu in je opleiding, maar aan jou de taak om in die klootzak toch dat mooie mens te zien. En die zit er. Ja. Die zit er. Ik weet dat. Ik heb dat ervaren in mijn hele leven al. En ook in die te rood veroordeelde zit een mooi mens. Ergens. Dankjewel, Aart. Inspirerend hoe je zonder oordeel door het leven kunt gaan. Nou, ik ben ontzettend benieuwd naar jouw reactie aan de luisteraar. Want ja, wanneer vind jij het moeilijk om niet te oordelen in een vriendschap? Je kan reageren op het verhaal van Aart, je ervaring delen of een vraag stellen. Dat kan met een berichtje, een voicemail of een belletje. Heb je iets te melden? Vooral doen. We vinden het fijn om van je te horen. Bel naar 0800-1121. Dus naar 0800-1121. Of stuur een appje via de gratis NPO Radio 1 app. We zijn benieuwd. We gaan nu luisteren naar K met Schaduw. Dan gekeken. Was die tijd nog zonder fans of niet met volgers leefde. Geen vooruitzicht wat we morgen deden. Hoogbegaafd ondanks we weinig kans op scholing kregen. Van mijn mat die meeste loop gekregen. Meeste ton was net een mili, ik had de hoop weer even. Ik geef alleen datgene wat ze mogen weten. Ter voorbereiding voor een cluster was er showtjes geven. We presteren met druk. Misschien ging het goed fout, maar je had de hoop dat het lukt. Vooral mijn jongens buiten die de hoop nog in zichzelf hebben. Blijf om doorzetten, ben bewijs dat het lukt. Lukt het mij, dan lukt het jou. Geloof mij, het lukt. Heb geslapen op de grond en gewerkt hier met druk. Al dat geld is mijn papier, ik zoek alleen nog naar rust. Zoek alleen nog maar een beetje tot de dag dat ik vlug. Heb ik een interessant gesprek gehad met mijn gast Aard. Hij is door brievenpost goed bevriend geraakt met Ronnie, die op death row in Amerika zit. Hij zit levenslang en verwacht de doodstraf. En in de tussentijd is hun vriendschap op afstand steeds hechter geworden. Aard stapte hier zonder oordeel over Ronnie in en over wat hij mogelijk gedaan zou kunnen hebben. Lieve luisteraar, ik ben ontzettend benieuwd naar jouw reactie. Hoe luister jij hiernaar? Je kan reageren op Aard, je eigen ervaring delen of een vraag stellen. Fijn om van je te horen. En ik ben ook heel benieuwd wanneer jij het moeilijk vindt om niet te oordelen in een vriendschap. Bel naar 0800 1121 of app naar de NPO Radio 1 app. Na het nieuws van 3 uur gaan we graag met je in gesprek. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar 2 afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden op dat moment strenge coronamaatregelen. Er waren in totaal zo'n 30 mensen aanwezig die dansten en dronken. Johnson zelf was niet aanwezig. De premier ligt al weken onder vuur vanwege feestjes van zijn medewerkers die tijdens de lockdown zouden zijn gehouden. Voetbalclub Helmond Sport weigert vrijdagavond te spelen tegen FC Emmen. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De eerste divisieclub wil de wedstrijd uitstellen vanwege de vele coronagevallen en blessures binnen de selectie. Maar de KNVB wijst dat verzoek af. Helmond Sport zegt maar 10 beschikbare spelers, inclusief de keeper, te hebben. Wanneer Helmond Sport vrijdag niet aan de aftrap verschijnt, wacht de club mogelijk puntenaftrek. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zet een streep door de wet waarmee bedrijven met meer dan 100 werknemers een vaccinatie- en testplicht zouden kunnen worden opgelegd. De wet, die bij goedkeuring voor meer dan 84 miljoen Amerikanen zou gelden, was bedoeld om de vaccinatiegraad onder de bevolking op te krikken. Het Hof vindt dat de regering Biden zijn bevoegdheden te buiten gaat met de wet, omdat er geen juridische basis is voor een verplichting. De Nederlandse handballers zijn hun tweede EK begonnen met een stunt. Voor het oog van ruim 20.000 Hongaren werd het gastland met 31-28 verslagen. Kai Smits was met 11 doelpunten de man van de wedstrijd. De Nederlandse mannen deden in 2020 voor het eerst mee aan een EK en werden toen 17e. En dan het weer. Vannacht ontstaat op veel plaatsen dichte mist. In het zuiden daalt het kwik tot rond het vriespunt. Overdag blijft het grijs. In het noorden laat de zon zich ook even zien. De temperatuur ligt dan tussen de 2 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van Omroep Zwart. Met Siana Mayam. Goedenacht. Het is 3 uur geweest. Naast mij zit de gast van vannacht, Aart Kraak. Afgelopen uur hebben we uitgebreid gepraat over jouw bijzondere band met Ronnie. Dat is een Afro-Amerikaanse man van 54 die vastzit in Florida, op death row. Jij bent jaren geleden begonnen met brieven schrijven naar hem, een voor jou toen nog onbekende man. Maar inmiddels hebben jullie een ontzettend speciale connectie ontwikkeld door het schrijven van die brieven. En je gaat zelfs vrij geregeld die kant op om hem te bezoeken. Inmiddels heb je ook volgens mij je vrouw meegenomen, want die had die eerder niet gezien. 2017 ben ik alleen geweest. 2018 is mijn vrouw mee geweest. 2019 ben ik weer alleen geweest. 2020 kon het niet, want toen zat de luchtruim dicht en de gevangenis ook. Ja. En ja, afgelopen maand weer alleen. En hoe gaan die twee met elkaar om? Mijn vrouw en hij. Ja. Dat is best wel heel teleurstellend. Oh. Ja, want als ik er ben, als mijn vrouw er is, dan tel ik niet meer mee. Oh, echt? Nee. We doen dan spelletjes en dat is 2-1. Ronnie en mijn vrouw tegen mij. Ja. Ja, dus ik neem ze nooit meer mee. Denkt hij ook wat beter met haar brieven moeten schrijven eigenlijk al die tijd? Nee, ja, echt een waanzinnige goede klik. Wat fijn. Ja, super. Echt, echt ontzettend leuk. En ja, zoals ik zeg, met spelletjes lekker tegen mij opzetten samen. En ja. Wat ontzettend leuk. Ja. We kregen een aantal mooie reacties binnen. Laten we luisteren naar de eerste voice memo. Ik vind het soms wel moeilijk om geen oordeel te hebben in een vriendschap als bijvoorbeeld een vriendin van mij een verkeerde keuze maakt in mannen of zo. Maar dat uiteindelijk is dat toch wel mijn eigen, hoe zeg je dat? Ik baseer de verkeerde mannen op de mannen die ik in het verleden bijvoorbeeld als verkeerd heb gezien. Of die ik. Het is uiteindelijk toch allemaal gebaseerd op mijn eigen perspectief. Wat verkeerd is voor mij kan niet per se verkeerd zijn voor haar. Maar soms zie ik ook wel dat mannen bepaalde trekjes hebben die verkeerd zijn voor haar. En dan is het best moeilijk om dan soort van toe te kijken terwijl zij loopt in een soort zwart gat of zo, weet je wel. Maar ja, soms is dat gewoon nou eenmaal wat het is. En ik denk dat daar de clue is dat je gewoon er voor haar moet zijn. Ondanks dat je het ziet gebeuren. En misschien, ja, ik twijfel altijd nog wel, moet je een heads-up geven of of moet je gewoon niks zeggen? Dat zou ik niet weten. Maar ja, er gewoon zijn voor iemand. En als iemand behoefte heeft om te praten, dan moet je er klaarstaan. Ja, Aart, ik zie je instemmend knikken. Nou, ik vind het vooral heel mooi wat zij zegt. Is dat, dat zij zichzelf realiseerde dat zij het oordeel over haar vriendin, dat het vanuit haar eigen perspectief kwam. Ja. En dat is natuurlijk best heel vaak zo. En dat zei ik aan het begin van de uitzending ook al even. Mensen hoeven niet te denken zoals ik denk. En als mensen echt moeite hebben met iemand die een moord gepleegd heeft, en zeggen van nou, no way dat ik aandacht ga besteden aan zo iemand. Dan mag dat. Dan mag dat. Ik bedoel, als je daar niet aan toe bent, als je daar niet voor open staat, dat mag. Dat hoeft niet. Dus voel je dan wel vrij om Ronnie advies te geven als hij daarom vraagt? Of denk je van nou, ja, ik ben hier om alleen jou te ondersteunen? Nee, wij delen wat dat betreft alles. En we zijn ook wel kritisch naar elkaar soms. Ja, dus absoluut. Maar mocht hij dat advies dan bijvoorbeeld niet opvolgen, dan heb je daar ook vrede mee? Ja, maar natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja, bedoel, het is een autonoom mens verder. Hoewel, ja, dat is in zijn geval wel een hele verkeerde uitdrukking. Want er zit heel weinig autonooms meer aan als hij daar zo leeft. Maar goed, nee, ook hij mag vinden wat hij vindt. Ja. Laten we even luisteren naar de tweede voice memo. Ik vind het moeilijk om geen oordeel te hebben in een vriendschap als onze ideeën lijnrecht tegenover elkaar staan en er geen mogelijkheid is om daarover een open gesprek te voeren. Ik probeer de wereld met open vizier te zien en ik probeer elk vraagstuk van alle kanten te bekijken. Maar soms houden mensen zo vast halsstarrig aan hun eigen ideeën, waar ik het niet per se mee eens hoef te zijn, dat ik het lastig vind om daar niets van te vinden. Ik vind daar wat van. Ik vind dat ook jammer. Het gebeurt ook wel in mijn vriendenkring dat we lijnrecht tegenover elkaar staan. En met de meesten kan ik daarover communiceren. En met sommigen niet. Met het gevolg dat of de vriendschap minder wordt of het onderwerp gewoon volledig vermeden wordt. En dat is ook jammer. Want ik vind dat je zeker in hechte vriendschappen je overal over met elkaar moet kunnen praten. En als dat niet zo is, dan mist het toch een zekere diepgang. En in dat geval kan ik daar wel oordelend over zijn. Ja, dit herken ik wel in mezelf. Ja. Wat key is voor mij wat zij zegt, is God, dat open gesprek. Ja, je kan het natuurlijk allebei heel anders instaan, maar als je dat gesprek in ieder geval wilt aangaan en bereid bent om de ander te begrijpen. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar als je het kan begrijpen, dat helpt al heel erg. Maar hoe zie jij dat? Stel dat je nou echt gewoon hele andere idealen hebt. Kan je dan wel echt bevriend zijn? Want ik kan me voorstellen dat het oordeel er dan toch een beetje insluipt. Ja, nee, klopt. En we zien dat natuurlijk om ons heen heel vaak gebeuren. Alleen de clue is eigenlijk om dat niet te laten gebeuren. Kijk, ik heb natuurlijk ook heel veel mensen om mij heen die moeite hebben met de aandacht die ik geef aan Ronnie. En het oordeel wat ik heb over Ronnie. Ik heb ook in Amerika vrienden. Er zijn ook mensen bij die eigenlijk vinden dat hij bij wijze van spreken morgen geëxecuteerd zou moeten worden. Hoe lijkt me heel pijnlijk om te horen. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, het is hun visie. Ik ben het niet met ze eens. En wat ik wel belangrijk vind, is dat je een discussie kunt voeren. Dat je luistert naar elkaars argumenten. Waarom zij voor de doodstraf zijn, waarom ik er tegen ben. En dan hoef je van mij nog niet eens tot elkaar te komen. Maar wel gewoon het gesprek open kunnen voeren. En elkaar gewoon weer een knuffel geven. Goh, ik ben het helemaal niet met je eens. Ik vind een klootzak. Maar ondertussen wel gewoon let's agree to disagree. Punt. Maar raakt het jou dan niet als mensen dan zo snel daar een oordeel over hebben? Want ze hebben dan ook niet in mijn beleving alle feiten. Want zij kennen klopt. Ronnie natuurlijk helemaal klopt. Niet. Nee, klopt. Nee, dat vind ik dus wel. Ik vind wel, als je oordeelt over iets of iemand of over een situatie, dan moet je wel in ieder geval ook inhoudelijk weten waarom je dat oordeel hebt. Dus, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb inmiddels diverse lezingen gegeven over mijn vriendschap met Ronnie. En dat ik toch wel heel vaak na afloop heb gehoord van, ik heb mijn mening helemaal bijgesteld. Ik heb echt mijn mening helemaal bijgesteld. Ja. Ja. En dat is ook wel een beetje mijn missie. Wat ik al vaker zeg, en dat is een beetje een adagium geworden, maar mensen hoeven niet te denken zoals ik denk. Maar ze moeten wel over de juiste feiten beschikken en een oordeel kunnen vormen. En dan mogen ze oordelen wat ze willen. Maar ja. Ja, ik krijg een berichtje voor je binnen. Daar staat, ik heb veel respect voor Aart. En knap hoor. Ik kan me voorstellen dat het zwaar zal worden als Ronnie er niet meer is. Ja. Ja, ik heb me voorgenomen om niet te gaan zitten janken hier. Ga ik ook proberen. Maar ik denk daar natuurlijk wel eens aan. Maar dat, ja, dat is heel raar. Kijk, in het leven verlies je mensen door ongevallen, door dood, door ziekte, noem maar op. Maar ja, om het maar eens even heel hard te zeggen, dit is een hele dierbare vriend die, nou ja, ik hoop dat inmiddels duidelijk is hoe dierbaar dat is, die op enig moment uit zijn cel wordt gehaald tegen zijn wil, vastgebonden op een soort brancard tegen zijn wil, en dan een spuitje krijgt waardoor die binnen een paar minuten dood is. Ja, weet je. Ik hoor je zuchten. Ja. Ja, weet je, dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja. En moet je niet mij aan het huilen brengen? Ja. Of we gaan met z'n tweeën op. Ja, nou, dat vind ik prima. Ja, nee, maar weet je, dat is... Ga ik hem missen? Ja, natuurlijk. ja, dat is... Maar vind je dan dat de doodstraf afgeschaft moet worden? Absoluut, ja. Doodstraf is iets wat gewoon niet klopt. Nee. Maar je had het al over dat Ronnie vertelde dat er ook mensen vastzitten die geen geweten hebben. Ja. Gaat dat dan ook voor hen? Nou ja, vind ik wel. En daar hebben ze gewoon het zogenaamde life without parole voor in Amerika. Levenslang zonder kans om ooit vrijgelaten te worden. Overigens, daar kan Ronnie ook mee leven. Hè? Dat Ronnie vindt ook... ik heb iets vreselijks gedaan, zegt hij. En ik hoef niet meer vrij te komen. Ik verdien dat niet. Dus, maar levenslang zonder kans op vrijlating, daar heeft hij vrede mee. En dat vind ik een prima alternatief. Laten we nog even luisteren naar een voice note. Hi, mijn naam is Nazanin. En op de vraag, wanneer vind jij het moeilijk om geen oordeel te hebben in een vriendschap, is mijn antwoord, wanneer iemand die je dierbaar is ervoor kiest om in een ongezonde, vicieuze cirkel te blijven. Het is als bijstaande moeilijk om je vrienden bepaalde keuzes te zien herhalen die ze uiteindelijk toch niet gelukkiger maakt. Dit komt deels uit een stukje ego, want we denken dat we alles beter weten en projecteren ons idealisme op anderen uit. En anderdeels uit liefde, want we willen iedereen goed zien. En je zit dan ook wel in een tweestrijd, want je wilt iedereen's keuze respecteren en anderen hun eigen pad laten bewandelen om dingen zelf te ervaren. Maar zo'n situatie maakt het gewoon moeilijk om geen oordeel te hebben. Dan kan zo'n judgment wel pijn doen. Of het is juist net de stem die je een betere richting opwijst door je een ander perspectief te geven. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik kies dit daarom als de moment in een vriendschap, wanneer het moeilijk is om geen oordeel te hebben en toch open-minded te blijven. Hmm. Hoe luister jij naar Aard? Ja, dat vind ik wel heel mooi. Kijk, ze zei iets, als je ziet dat een goede vriend of vriendin in een visuele cirkel aan het rondgaan is, waarvan je zelf hebt, dat is niet goed, dat moet je niet doen. En dat het haar dan pijn doet. Het feit dat het haar pijn doet, betekent wel dat ze echt iets voelt voor die persoon. En dat vind ik dan wel weer heel mooi. Eigenlijk hoe meer pijn dat het doet, hoe mooier dat het is. Want dat betekent dat er blijkbaar toch een bepaalde verbondenheid is. Je geeft om die persoon. Mm-hmm. En daarnaast weet iedereen wel zijn eigen verantwoordelijkheid in het leven en de keuzes. Maar hopelijk, kijk, een vriendschap zou zo moeten zijn dat je alles kan bespreken. Ja. En ook kritiek kan ontvangen. Via de NPO Radio 1 kwamen er ook wat vragen binnen. Kunnen gevangenen een relatie met elkaar krijgen? In de zin van, want het zijn met name mannen die hier zitten natuurlijk. De mannen en vrouwen zitten nooit bij elkaar. Die bedoelt een homoseksuele relatie. Denk het, maar het zou natuurlijk ook een vriendschappelijke relatie kunnen zijn. En als jij zegt van, goh, ja, Ronnie zit eigenlijk alleen op zijn kamer. Kan je dan eigenlijk wel een connectie met iemand aangaan? Ja. Ronnie heeft er ook voor gekozen om geen echte diepe relatie met andere gevangenen aan te gaan. Je hebt in zo'n gevangenis heb je ook gewoon groepies, hè, groepen rond bepaalde personen. Ronnie is een loner, die heeft dat niet. Die heeft er ook heel bewust voor gekozen. Want? Dat is denk ik toch een beetje een soort van karakter of aard. Ja, hij heeft die behoefte gewoon niet. Hij houdt ervan om op zichzelf te zijn. En voor de rest relaties. Dat ligt wel heel ingewikkeld. Ja. Ja. Ja, zeker als het om homoseksuele relatie gaat, waar we natuurlijk met z'n allen van weten dat best gevoelig kan liggen. Hoewel dat op zich bij Ronnie in de gevangenis heel erg meevalt. Death Row is toch weer een heel ander verhaal. Kijk, in een open gevangenis zien mensen elkaar veel meer. Ze hebben veel meer persoonlijk en ook fysiek contact. En dat hebben deze mensen natuurlijk, ik heb het net uitgelegd, op 6 uurtjes per week na zien ze elkaar niet. Ja. Dus. Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik zelf iemand schrijven als penvriend of vriendin? Hoe of waar heb je dat kunnen doen? Voor mij had je het over een site waar je toen naartoe ging. Ja, ik ben gewoon gaan zoeken op internet. En op Facebook zijn diverse pagina's wel. De stichting die is in Nederland toen faciliteerde en nog steeds. Dat is de stichting Inside Outside. Ze hebben een bagger website, om het maar even zo te zeggen. Maar als je gaat zoeken stichting Inside Outside, dan kom je wel ergens. En dan kun je wel wat informatie opvragen. Ik moet eerst zeggen, dat is misschien een slechte voorbereiding, maar die Facebook sites, die heb ik even niet paraat. Maar Google weet alles. Google weet alles. Cute. Ja. Mooi, laten we even luisteren naar muziek. Ik heb El Michiels Affair voor je klaarstaan. Kon het allemaal maar zo simpel zijn, maar dan in het Engels. Can it all be so simple? Een cover van de New Yorkse soulband El Michiels Affair. Die het origineel van de legendarische hiphopgroep Wu-Tang Clan in een nieuw instrumentaal jasje weet te steken. Hier is El Michiels Affair met toepasselijk Can it all be so simple? Zwart. Je luisterde naar El Michiels Affair met Can It All Be So Simple. Naast mij, Aart Kraak. Afgelopen uur hebben we uitgebreid gesproken over jouw speciale band met Ronnie, die op Death Row zit in Amerika. Jullie leerden elkaar kennen door brieven te schrijven, wat resulteerde in een vriendschap voor het leven, die je zelf omschrijft als soulmate. Je oordeelde niet over wat hij gedaan heeft en waarom hij überhaupt op Death Row zit, wat ik heel bijzonder vind. Samen met jou, aan de andere kant van de radio, praten we graag na over zijn verhaal. Je kan reageren, een vraag stellen of je eigen ervaring delen. Bel naar 0800-1121 of app naar de NPO Radio 1-app. Aart, jij hebt een stukje meegenomen van je blog. Zou je het misschien willen voorlezen? Oh, ja, zeker wel. Na de afgelopen keer en alle vorige keer, elke keer als ik bij Ronnie vandaan kom, schrijf ik een blog. En dit is na het tweede bezoek. En getiteld Ik voel me gezegend dat ik op Death Row zit. Er zijn van die momenten dat je kunt huilen van geluk. Ik had dat vanmiddag toen ik weer in de auto stapte na het bezoek aan Ronnie. Wat een dag, wat een liefde, wat een verbondenheid. Ook deze keer begon het al in de rij voor we naar binnen gingen. Een Italiaanse vrouw herkende mij van een Facebookgroep waar we beide lid van zijn. Ze was er voor het eerst en overduidelijk erg gespannen en onzeker. Ik heb haar gerust kunnen stellen. Ze bleek te schrijven met B, de buurman van Ronnie. Ik heb ook vaak met B geschreven omdat Ronnie geregeld een defect tablet had. Dus eindelijk zou ik ook B ontmoeten. Chantal was er ook. We hebben elkaar al een paar keer ontmoet in Nederland, maar om dan eindelijk samen op de plek te zijn die je verbindt, dat is heel speciaal. Ronnie had met zichzelf afgesproken dat hij vandaag niet zou koken voor mij. Hij wilde praten en niet druk zijn met koken. Binnen ontmoette ik ook Dante en zijn vader Kevin. Ik had beide al ontmoet in 2017 toen ze in de wachtrij op mij afkwamen vanwege mijn Leger des Heils vest. Vandaag hadden ze in de auto tegen elkaar gezegd: zou die Leger des Heils man er ook weer zijn? Ronnie hield zich niet helemaal aan zijn voornemen om niet te gaan koken, of eigenlijk helemaal niet. Hij ging weer helemaal los. Worstjes klein gemaakt, cheddar in kleine blokjes, in de magnetron ingestraalde noedelsoep als basis, enzovoort. Op een gegeven moment stond hij te praten met Kevin en ik zag aan hun gezichten. Even een toelichting over de regels die gelden in de bezoekersruimte. Het is niet toegestaan met anderen te praten. Als je samen bent, moet je tegenover elkaar zitten met je benen aan weerszijden van de balk. En je mag alleen bij binnenkomst of vertrek één kus en vertrek één kus of één omhelzing geven. Ik ben een keer op bezoek geweest dat tegen deze regels heel strikt werden gehandhaafd. Vandaag was het totaal anders, net als afgelopen zondag overigens. Je mocht met iedereen praten, iedereen een knuffel geven, vrij rondlopen. Eigenlijk geen enkele beperking. Naar buiten lopen stond dan nog wel op het lijstje van ongewenste activiteiten. Dus dat hebben we maar niet geprobeerd. En ik zag aan hun gezichten dat het een serieus gesprek was. Om het culinaire programma niet in gevaar te brengen, nam ik even wat voorbereidende taken van Ronnie over, zodat hij het gesprek met Kevin kon voortzetten. En ineens hoorde ik het. Hoorde ik het goed? Ik voel me gezegend dat ik op death row zit. Ik heb al vaker geschreven over opmerkingen, uitspraken die bij je binnenkomen als een bliksemschicht. Gezegend om in de dodencel te zitten? Het vervolg maakte veel duidelijk. Want als ik mijn leven op straat had vervolgd, wat zou er dan van mij geworden zijn? Grote kans dat ik dan niet meer zou hebben geleefd. We hebben er nog even over doorgepraat, over de gevolgen van zijn arrestatie en veroordeling. Wij zouden elkaar nooit gaan schrijven. Wij zouden elkaar nooit hebben ontmoet. Wij zouden nu geen vrienden zijn. Wat zit het leven ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. Want we zijn beide bijzonder dankbaar elkaar te hebben ontmoet. Maar jezelf gezegend voelen als je al 31 jaar leeft op 5 vierkante meter? Ronnie is een bijzonder mens. Dankbaar. Hoopvol. Morgen gaat Ronnie koken voor Chantal, Luther, mij en mezelf. En zichzelf. We krijgen Chinees eten. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik weet nu al dat de hele zaal vermakelijk gaat zitten kijken naar Ronnie, die als een druk baasje heen en weer gaat vliegen van tafel naar magnetron, naar kantineloket. Heb ik al verteld dat we ook niks mee naar binnen mogen nemen? Dus ook geen maagtabletten of Norit. Dat was hem. Oh, mooi. Had je ze uiteindelijk nodig, die maagtabletten, of was het lekker? Nee, het was, ja, Ronnie kan echt waanzinnig koken. Ja, je moet daar. Ja, ik heb daar ook een keer een blog over geschreven. Als je die leest, dan zie je het waarschijnlijk voor je. Ja. Het is koken met magnetrons. Ja. En het is ongelooflijk. En het was ook gewoon echt heel erg lekker. Maar je wil niet weten hoe het wordt klaargemaakt. Je wil ook niet weten hoe het eruit ziet. Maar het was echt lekker. Ja. Ik voel me gezegend dat ik op death row zit. Ja. Ja, ik hoorde dat zo uit mijn oorhoeken. En ik denk, wat? En nou ja, toen we verder praten, toen vertelde hij het ook. En ja. Kijk, Ronnie, nogmaals, hij vindt het leven nu natuurlijk niet fantastisch mooi in de fysieke vorm. Maar hij hangt wel heel erg aan het leven. En hij zegt zeker, ik was dood geweest. Dus ja. En ja, wat ik zeg, anders had ik ook niet bij hem gezeten. Anders had hij ook mij niet leren kennen, ik hem niet. Ja, bizar. Maar het is wel wat het is. Nou, mooi dat hij via jou wel liefde mag ervaren. Omdat hij ook zo'n loner is, vertelde je in de gevangenis. We hebben nog een voice note binnengekregen wat betreft het oordelen over andere mensen. Hoi, hoi. Nou, hierbij mijn memo. Wat ik eigenlijk bedoelde met dat vriendschappen een oordeel wel aan moeten kunnen. Kijk, ze kunnen dat weerleggen als je echt vrienden bent met elkaar. Want ik, in mijn opinie, is mijn waarheid, mijn waarheid. En jouw waarheid is jouw waarheid. En als je mij om een mening vraagt, dan krijg je mijn waarheid te horen. Dat wil ik natuurlijk niet zeggen dat dat de waarheid is. Dus in die opzichten, en geloof me, ik ben de afgelopen 2-3 jaar vriendschappen kwijtgeraakt. Bij wie ik, ja, hè, mijn beste vriendin was ik 28 jaar vriend mee sinds dat ik naar Nederland ben verhuisd. Altijd worden opgekomen en opeens van de een of de andere dag, omdat ik kritiek slash oordeel had op iets wat zij deed, werd ik gewoon opeens helemaal verbannen uit haar leven. En zo heb ik dat vaker meegemaakt. En dan denk ik, weet je, je kan beter eerlijk zijn, maar het is mijn waarheid. En jij hebt jouw waarheid. Jij bekijkt het vanuit jouw referentiekader. En als je die twee gaat samenvoegen, dan heb je iets moois. Dan heb je echt een gesprek te pakken. Want je luistert actief. Je probeert de referentiekaders van jezelf en de ander een beetje te doorgronden, te begrijpen. Empathie daarvoor te kunnen opbrengen. Heel vaak wordt dat niet gewaardeerd. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ja, ik heb geleerd na ervaring, en ik ben nu 35 jaar, dat ik mezelf daarin niet ga veranderen. Ik geef altijd aan, luister, als het je niet bevalt, denk eraan, het is mijn waarheid. Als jij je met jouw waarheid mij ook nog kan overtuigen, of mij kan laten inzien dat er andere inzichten zijn, dan luister ik daar ook naar. En dat is in mijn ogen, vriendschap. Mooi, dus ze heeft het over verschillende waarheden. Dat deed me ook een beetje denken aan mijn waarheid wordt natuurlijk ook gevormd door de ervaringen die ik heb, de mensen die ik leer kennen en weet je, dat soort dingen. Hoe vormt Ronnie zijn waarheid binnen die vier muren? Ja, een andere blog die ik in die dagen geschreven heb, heeft als titel Wij zijn hier opgegroeid. Op een moment vertelde hij dat tegen mij, wij zijn hier opgegroeid. En er was ook weer zo'n moment daarvan, wij zijn hier opgegroeid. Kijk, hij is als 21-jarige is hij naar binnen gegaan. Betekent dat hij inmiddels al veel langer binnen is dan daarbuiten. Dus hij heeft zijn meningen over het leven, om het zo maar even te zeggen, heeft hij ook allemaal leren vormen terwijl hij daar binnen zat. En een hele belangrijke in Ronnie's geval is toch wel vriendschap en trouw. Dat is iets wat een hele belangrijke rol speelt in zijn leven, in zijn opinie over van alles en nog wat. Het is een lieverd. Hij zal geen kwaad woord zeggen over zijn familie. Maar hij laat wel heel duidelijk merken dat hij heel teleurgesteld is dat ze toch wel heel weinig aandacht aan hem besteden. Ja. Ja, en merk je dat jullie waarheden overlappen? Want ja, jij bent dan wel een man van de wereld en jij kan wel reizen. En dat kan hij niet. Ja. Ja, nee, er zijn eigenlijk geen dingen waarin wij lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is wel bijzonder. Als hij niet buiten is geweest 31 jaar lang. Ja. Ja, dat een dingetje is wel. En dat daar refereerde ik in het begin al even aan over mijn contact met andere gevangenen. Dat Ronnie wil mij voor zichzelf hebben. En dat is iets wat best iets is wat een aantal keer fors gebotst heeft. Maar niet gebotst in de zin van dat we er ruzie over hebben gehad. Maar wel heel stevig over hebben moeten praten. Argumenten uitwisselen. Waarom doe ik het? Waarom? En hij gaf op een moment zelf eigenlijk het antwoord. Ik gaf al aan, over het algemeen mag je daar eigenlijk helemaal niks. Maar als je goede bewakers hebt, dan mag er ineens heel veel. En hij zei op een gegeven moment, ja, weet je, dat jij met andere mensen praat, that's you. That's you. Dat doe jij. En hij zegt, ik ga jou niet veranderen. Hij zegt, ik vind het pijnlijk, vind het moeilijk. Maar it's me who has to deal with it, not you. Wat vindt hij er zo pijnlijk aan? Ja, toch dat hij mij moet delen met anderen. Ja, dat vindt hij. Hij denkt eigenlijk ook gewoon heel simpel. Elke minuut die jij aan een ander besteedt, besteed je niet aan mij. En dat, daar is Ronnie heel gevoelig voor. En dat, maar ik heb hem dat uitgelegd. Maar ik heb hem ook eerlijk gezegd, ik ga dat niet veranderen. Dit is wie ik ben. Ja. En dat accepteert hij. Ja. We kregen een berichtje binnen van Catharina Dorinde. Goedemorgen. Of goedenacht, ja, wat is het eigenlijk? Ook ik heb jaren met mensen on death row geschreven. Precies wat Aart zegt, er zit een mooi mens in verstopt. Het is niet aan mij om te oordelen. Vaak worden ze vals beschuldigd, maar buiten dat, ik hoefde ook niet te weten wat ze gedaan hebben. De mensen waar ik mee heb geschreven zijn alle geëxecuteerd. Oeh. Ik werd dan ook doorgegeven, tussen aanhalingstekens, aan een vriend van diegene. Het is best een uitdaging om geen oordeel te vellen in het begin. Maar wanneer je bewust bent dat je veroordelend bent, kun je eraan werken om te zien waarom ik oordeelde. Oefening baart kunst. Mijn veroordeelde schreef dat hij mij in zijn cel heeft gezien. Ik heb dat ook van andere mensen gehoord. En dat was heel bijzonder, want ik heb ze nooit werkelijk bezocht. Ik ben ook tegen de doodstraf. Het lost niets op. Degene die bijvoorbeeld is vermoord, komt er niet meer terug. Ik wil vanuit mijn hart leven en dit ook doorgeven. Zo. Wauw. Ja. Ja. Die komt even binnen. Amen. Niks aan toe te voegen. Ja. Mooi. Zij had hier moeten zitten. Ja. Wie is het? Catharina Dorinde. Het is een ontzettend mooi verhaal. Ja. En ze heeft er dus met meerdere mensen geschreven. Ja, ik hoor zeggen dat ze min of meer is doorgegeven. Dat is aanhalingstekens. Ja, nou, ik kan me daar heel goed bij voorstellen. Kijk, mocht ooit het moment komen dat Ronnie geëxecuteerd zou worden, de kans is wel heel erg groot dat ik dan ga schrijven met iemand anders daar in de gevangenis. Want ik ken daar inmiddels diverse mensen en ik schrijf ook met 4 anderen inmiddels daar. Overigens met Ronnie elke dag, met 1 andere 1 keer per week, 2 weken. En met een paar keer per jaar. Dus op een heel ander niveau dan met Ronnie. Maar ik ga dan ongetwijfeld met een andere gevangene daar schrijven. Vooral ook omdat ik voel me daar thuis. Het is daar 1 groot thuiskomen. Ik heb dat net ook nog ergens zitten lezen in. Het is thuiskomen als ik daar kom. Ja, het is te bizar voor woorden, maar dan sta ik te knuffelen met een stuk of 10 meervoudig moordenaars. Begrijp je dat gek klinkt voor mij? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat klopt. Maar het is mooi dat je er wel mee door wilt gaan. En dat het niet is dat als goed als Ronnie er niet is, dat je denkt van ik begin daar niet nog een keer aan. Nee hoor, nee, zeker. Maar nogmaals, laten we hopen dat dat nooit gaat gebeuren. En ik zal ook zeker wat bezoeken betreft, zal ik best wel even een pauze inlassen, denk ik. Hoewel, ik kom daar zo graag. Ook dat is niet uit te leggen. Maar het is daar zo'n mooie, warme, leuke sfeer tijdens die bezoeken. Dat is zo bijzonder. Afhankelijk natuurlijk van hoeveel er mag van de bewaking. Want als ze echt heel strikte regels hanteren, dan is het er niet fijn. Maar ook dit is weer heel hypothetisch. Maar ik zal ongetwijfeld verder gaan schrijven. We hebben ook berichten binnengekregen via onze social media kanalen. Op de vraag, wanneer vind jij het moeilijk om geen oordeel te hebben in een vriendschap? 1 bericht dat is ingestuurd was, ik vind het lastig als idealen botsen. Ja, dat herken ik wel. Ander bericht was, wanneer iemand risicovol gedrag laat zien en mijn zorgen daarover beschouwd worden als betutteling. Wat denk je daarvan, Aart? Ja, daar kan ik wel een heel eind in meegaan. Ik bedoel, zeker als het beschouwd wordt als betutteling. Want de zorgen die je uit is vanuit liefde. Wat je eerder ook zei van, goh, dat je zo geïnvesteerd bent. Ja. En als het dan wordt weggezet als betutteling, dat zou mij ook wel steken. Ja, ik denk dan aan die mevrouw van 2 reacties terug, denk ik. Die na 35 jaar, het werd blijkbaar door die vriendin die vriendschap heeft verbroken, gezien als betutteling. Terwijl ik heel duidelijk hoor dat het puur uit liefde en genegenheid en ik heb het beste met jou voor bedoeld is. Ja. Ja. Maar wat doe je dan? Want iemand ziet dat als betutteling, ook omdat zij het natuurlijk vanuit hun waarheid en dat ze misschien iets projecteren. Moet je dan gewoon geduldig zijn of is dat een kwestie van voor jezelf kiezen? Ik denk dat laatste. Je moet op enig moment, als het goed is, zou je elkaar zo goed moeten kennen dat je weet wanneer je moet stoppen. En dan is het jouw leven. Dit is wat ik ervan vind. Ik vind dat je het anders zou moeten doen. Maar dit is jouw keus. Ik respecteer dat. Even goede vrienden. Ik hou nu mijn mond. Maar ik heb wel gezegd wat ik wilde zeggen. Ja. Een ander bericht was, als je vrienden een andere mening hebben, maar onderbouwen met emotie in plaats van feiten. Dat vind ik interessant. Ja. Herken je dat? Ja, zeker. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk de uitdrukking primair reageren. Mensen reageren natuurlijk heel vaak primair in de zin van met boosheid, met verdriet, met schelden. En dat is heel menselijk, dat is ook heel normaal. En mag en moet ook, denk ik. Uiteindelijk moet het wel over de inhoud gaan. Moet je ook gewoon het gesprek kunnen voeren. Ja, want dat doet mij dus weer denken aan dat je vertelt dat mensen dan die Ronnie niet kennen zeggen van, nou ja, van mij mag je vandaag of morgen al geëxecuteerd. Dat je denkt van, ja, dat komt voor mijn gevoel heel erg uit een emotie. Ja. En niet de feiten, want ja, je kent die persoon niet. Ja, nou, eens. Ja, dan ben ik op zich helemaal eens. Ik wil met zo iemand op zich, ik ga altijd graag het gesprek aan met mensen die er zo over denken. Dan vertel ik over hoe het Amerikaanse rechtssysteem in elkaar zit. Hoe het verkeerd in elkaar zit. Er is gewoon heel veel onrecht. Ik vertel hoe iemand is als mens. Als iemand die feiten dan weet, mijn verhaal heeft gehoord en hij denkt er nog steeds hetzelfde over, dat mag. Vind ik prima. Dat mag. Ja. Nog een ander bericht is wanneer ik me niet gehoord of gezien voel door de andere persoon in de vriendschap. Hoe doen jullie dat? Jij en Ronnie? Eén was shut up, Ronnie. Als hij eindeloos praat. Precies. Ja. Ja. Ja. Nee, ja. Wij hebben gelukkig die momenten eigenlijk niet. De enige momenten die we hebben gehad waardoor er zeg maar iets van spanning of discussie ontstond, was over mijn vriendschap en correspondentie met andere mensen. Dat is het enige waar we stevig over hebben gediscussieerd. En ik heb hem dat uitgelegd en hij accepteert het. Hij vindt het niet goed. En daar is hij ook heel eerlijk in. Hij heeft liever dat ik het niet doe. Maar hij zegt ook, het is niet jij die dat zou moeten veranderen. Het is ik die moet veranderen hoe ik ermee omga. Ja. En ik denk eerlijk gezegd wel dat dat voor heel veel mensen geldt. Ook in ons dagelijks leven, in relaties en vriendschappen. Wordt toch heel vaak uitgegaan van je eigen gelijk. En ja. Nou, dankjewel Aart. Ik heb ontzettend veel van je geleerd vannacht. Dank je. Over je open blik. En dat is waar we bij Omroep Zwart natuurlijk voor staan. Hè? Die verbinding, misschien erg anders in het leven staan, maar toch van elkaar willen leren. Ja. Maar luisteren om te begrijpen en niet om te reageren. Dus dank je wel hiervoor. Groetjes aan Ronnie. Ik ben heel erg benieuwd wat hij van de show vindt. Ja. Laat je het even weten. Ja, ik weet nog niet hoe ik dat precies ga doen. Want hij kan natuurlijk niks terugzien. Maar er is ooit een mini-docu gemaakt over mijn vriendschap met Ronnie. En wat ik letterlijk heb gedaan, is dat ik het helemaal transcript gemaakt heb. Met alle tekst vertaald en een omschrijving van de beelden erbij. Dus ik ga wel proberen om de inhoud van dit gesprek deze nacht ook min of meer letterlijk bij hem te krijgen. En als mensen dat nog willen teruglezen, want je hebt ook een blog, vertelde je. Ja. Waar kunnen ze dat vinden? Aartkraak.nl en dan rechtsboven staat een link naar mijn blogs. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Siana Mayan. De nacht van Omroep Zwart. Zometeen, na 4 uur bespreken we een nieuw dilemma in Siana's Consult. Deze week praten we over een lastige situatie binnen een vriendengroep, ingestuurd door luisteraar Daniel. 2 vrienden uit zijn vriendengroep hebben ruzie omdat de ene vriend aan het daten is met de ex-vriendin van de andere vriend. Wat zou jij doen? Zou je er iets van zeggen en kies je partij? Of zou je je helemaal afzijdig houden? Stuur je advies en een bericht of een voice memo naar de gratis NPO Radio 1-app. Je kan ook bellen naar 0800-1121. Dus 0800-1121. We gaan graag met je in gesprek. Dat na 4 uur. Eerst hebben we de ruimte om een inspirerende podcast met je te delen. Aangezien we een ontzettend mooi gesprek hebben gehad met Aart, was ik heel erg benieuwd naar hoe het eraan toe ging in Nederland. Vandaar deze podcast. Krijgen we even een inkijkje in het gevangenisleven in Nederland. De podcast heet Binnen de Muren. En geeft een inkijkje in de gevangenis Esserheem in Veenhuizen, in het noorden van ons land. Hoe maken gedetineerden de gevangenis van binnen mee? Hoe ziet een bewaarder zijn werk in de gevangenis? En hoe is het om na een jarenlange straf de gevangenis weer te verlaten? We nemen het perspectief in van mensen die leven of werken in een gevangenis. Mooi om de wereld eens te bekijken vanuit deze hoek. Je luistert naar de podcast Binnen de Muren, gemaakt door Marjolein Knol voor RTV Drenthe. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Ik heb toentertijd jarenlang geen bomen gezien. Ik droomde er gewoon van. En toen zei ik in mezelf, heb ik altijd in mezelf gezegd, als ik een boom zie, ga ik er tegenaan plassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Marjolein van het SV Drenthe. Nee, je bent niet zo ontruimd. Je luistert naar Binnen de Muren, een podcast van RTV Drenthe over de penitentiaire inrichting Esserheem. De gevangenis in het Drentse dorpje Veenhuizen. Kan ik nog even doorgeven dat ik deze piepen heb? 224. Wat is jouw naam? Marjolein. Mijn naam is Marjolein Knol en afgelopen jaar mocht ik af en toe meelopen in de gevangenis. Omdat ik wil weten hoe het is om hier te leven. Dit is aflevering 1. Welkom in de baaiers. Heb je Hans gezien? Hans? Waar is Hans, bos? Ah, we lopen ervan. Waar zat hij ook alweer? Oh ja, hier. Hey! Ik hoorde jou alweer. Hoe is het? Rustig aan. Hans zit tegenover me in zijn cel. Ik op de rand van zijn bed, hij op een stoel. Het lijkt op die manier alsof we ver van elkaar afzitten, maar de cel is nogal intiem. Mijn benen raken zijn benen net niet. Ja, dit is een hokje van 2 bij 4,5. Dit is je woonkamer, je slaapkamer, je keuken, alles in één. Ja, als ik een keertje flink gescheten heb, zit je eigen strontlucht. Een beetje jammer. Hans draagt een trainingsbroek, shirt en slippers. Net als de meeste gedetineerden. Omdat we hier geen modeshow lopen. Maar kijk, zo'n trainingsbroek die kost een paar tientjes. Ik heb een spijkerbroek liggen van 190 euro. Nou, ik verkloot liever een paar tientjes dan een broek van 190. Waarom zou je... Er zijn jongens die lopen altijd met Nike's en dure trainingspakken. De andere op. Dat doe ik buiten wel, heb ik hier niet nodig. Boven de wc-pot staat op een randje een aquarium met vissen erin. Aan de muur bij zijn bed hangen foto's van zijn familie. En er hangt een gebedskleedje aan de muur bij zijn bureau. Niet dat hij gelovig is. Die hing hier. Kijk, als je dat eraf haalt, dat is geen poren wat erachter zit. Dan krijg ik... Je moet voor jezelf moet je het een beetje huiselijk maken. He, fotootjes, nou ja. Ik vind het er... Voor mezelf vind ik het er echt redelijk gezellig uitzien. Hans zit nu 3 jaar in Esserheem. En hij kent de weg. Kan ook haast niet anders, want hij heeft ervaring. Dit is niet zijn eerste straf en bovendien is Hans een lang gestrafte. Dan weet je in de meeste gevallen al wel waarom iemand zit. Doodslag. Of moord, maar Hans zit voor doodslag. Dat scheelt me wel 7 jaar. In totaal zitten er 239 gevangenen in Esserheem. Allemaal mannen. Ze zitten verspreid over 10 afdelingen... Elke afdeling heeft 24 cellen en 2 tot 3 bewaarders. Personeel is ook heel relaxed. En als je wat vraagt, ze willen wel. Maar nogmaals, ze kunnen niet alles. Ja, directie, ja, moet ik daarvoor zeggen. Ja, daar heb ik het helemaal niet zo op. Kijk, die zien alles vanaf een andere kant, hè, vanaf het kantoortje. Als de directie komt, dan weet je dat je een rapport krijgt. En ik heb altijd gezegd, als ik een rapport krijg, wil ik er voldoende, dan pak ik hem niet aan. Een rapport. Dat is in de gevangenis het woord voor straf. En dat houdt in dat als je iets hebt gedaan dat niet mag, je een aantal dagen in je cel moet blijven, zonder tv. Je mag dan een uurtje per dag even naar buiten. Het begint bij 7, dus er zijn 7 dagen. Dat is die. En dat is die. En dat is die. Hans wijst naar de dingen die hij in zijn cel heeft, die hij eigenlijk niet mag hebben. Je moet er zelf wat van maken. Kijk, we hebben hier eentje die moppert altijd, die klaagt altijd en die piept overal om. Ja, als je nog een poosje moet, dan maak je het jezelf heel zwaar. Je weet er een beetje lang leven de lol. En er wat van maken. Dan kom je er misschien nog met zo min mogelijk detentieschade vanaf. Want 100% met lange straf krijg je detentieschade. Veenhuizen is van oudsher al een gevangenisdorp. Vroeger, begin 19e eeuw, woonden hier veel bedelaars, landlopers en wezen. De zogeheten maatschappij van weldadigheid haalde die mensen hier naartoe om ze herop te voeden. Omdat het plan niet slaagde, veranderde Veenhuizen in een strafkolonie. Rond 1900 bouwde justitie nog eens 2 nieuwe gevangenissen, Esserheem en Norgerhaven. Die gevangenissen zijn nog steeds in gebruik. Dit loopt licht tegen Centerpark aan. Ja, we zitten hier in een park met allemaal parkwachters. Ik noem ze ook altijd parkwachters. Als ik in de gevangenis naar buiten kijk, langs de tralies voor het raam, dan zie ik het bos. Soms lopen er mensen langs die hun hond uitlaten. Ik zie een kleine gracht met groene algen op het water. Een koolmees op het prikkeldraad. En daarachter de bomen die door de seizoenen heen verkleuren. Maar Hans heeft meestal zijn gordijnen dicht. Het is warmer in de winter en bovendien zegt Hans, je leeft binnen. Waarom dan naar buiten kijken? Dit is mijn wereld. Hier woon ik, hier leef ik, hier werk ik. Dus ik wil er niks mee te maken hebben. Daarover is hij stellig. Dat wel. Toch heeft hij wel contact met de buitenwereld. Ja, dat wel. Ja. Via een van de illegale dingen op zijn kamer. Dat is gewoon, dat hoort gewoon, hè. Een mobieltje. 60 mailtjes of zo. Ja, maar het is, contact met de buitenwereld is wel belangrijk, wat je wil weten hoe dat gaat. Afgelopen jaar spreek ik Hans meerdere malen. Hij vertelt me vaak over het leven in de gevangenis, soms wat over zijn delict. En veel later vertelt hij me ook over zijn jeugd. In plaats van de vuurpijlen om je oren vlogen de kogels om je oren, zo werden de rekeningen verheffend. Dus ik ben opgegroeid in zo'n milieu. Met geweld los je een hoop op. Eind van de rit. Ga je er 15 jaar voor. Ja, ik heb er niet voor gekozen, maar om in dat milieu op te groeien, kan ik ook niks aan doen. Dus je weet niet beter. En dat wordt je dan op een zitting, wordt het je kwalijk genomen, want je vormt jezelf wel. Ik heb mijn kinderen op dezelfde manier opgevoed. Ruzie krijgen, timmer er maar op los. Pak een end hout slaan of ze smoel in elkaar, maakt niks uit. En je ziet wat je brengt. Waar je niet al te lang wil wezen in ieder geval. Hans weet nog goed dat hij hier voor het eerst rondliep. Zijn eerste dag in de gevangenis in Veenhuizen. Ik keek in de rondte dat de bewaarder vroeger mee aan het doen. Dan neem het in me op, want hier kom ik nooit meer. En dit is jullie luchtplaats. Jullie luchtplaats? Dat is ook maar een uurtje per dag. Maar nee, hier mogen de mannen overdag wel 5 uur rondlopen als ze willen. Ik wist niet waar me overkwam. De luchtplaats vormt het hart van de gevangenis. De binnenplaats is rechthoekig en heeft in het midden gras en bomen. Er is, echt waar, een tennisbaan. Er zijn fitnesstoestellen. Er zijn houten bankjes. Ja, dat kan je niet voorstellen. Dat is zo groot is. Een andere baai is, daar kun je letterlijk rondjes lopen of kleine vierkantjes. De grootte van een gymzaal van een basisschool. Zoiets is in een andere baai is de luchtplaats. Nou, deze is wel 6-7 keer zo groot, als het geen 10 keer is. Essaheim is wat dat betreft een bijzondere gevangenis. Zo ervaren veel gedetineerden dat ook. En ze hebben ervaring, want de meeste gevangenen zitten hun tijd niet uit in één, maar in verschillende gevangenissen. Dat geldt voor Hans, maar ook voor Harry. Zijn cel ligt schuin tegenover die van Hans. Ik ben in Almere begonnen. Dan kom je in een huis van bewaring. Ik heb 3 maanden in beperkingen gezeten, dus eigenlijk alleen maar achter de deur. En geïsoleerd van iedereen. Dat is dan eigenlijk nodig voor het strafproces. Oké. Nou, dat kan ik wel goed hebben. Daarna ben ik naar Zwolle verhuisd. Dat is ook gewoon een strafgevangenis. Maar daar gaat het er wat anders dan toe. Hier heb je, daar heb je geen groen. Daar heb je alleen een betonnen luchtplaats. En dan kan je een uurtje naar buiten. En de rest, dan heb je een halve dag heb je werken. En dan zit je achter de deur. En that's it. In deze gevangenis is het anders. Geen beton, minder strenge regels, meer ervaren personeel. Er komen mensen die het eigenlijk verdienen om in zo'n setting te zitten. Tenminste, zo zou het moeten zijn, vinden de gevangenen. En de bewaarders trouwens ook. Ik moet even zien wat kost. Is wat? Die gigantische binnenplaats van Essaheim, die wordt omringd door een stenen rechthoekig gebouw. Je moet het je zo voorstellen. Aan de voorkant zit de ingang, wat betekent dat alle cellen daarachter zitten. Het is een oud gebouw, maar er is ook een klein stukje nieuwbouw. Dat is het verre achterste gedeelte. Het is een wit bouwwerk en dat heeft 4 verdiepingen. Een stijlbreuk met de rest van het pand. In de nieuwbouw, daar zitten de reguliere gedetineerden. Dat is echt een dierentuin. Gillende schepen. Wat hoor jij hier? Dit zijn leefgeluiden. Dat is normaal. Daar is het rumoeriger. Het geluid zinkt er rond omdat het plafond hoger is. Op die nieuwbouw, daar word je helemaal knettergek. Hans zit, zoals je hoort, niet op de nieuwbouw. Zijn afdeling zit er rechts van, in het oude gedeelte. Dus uit het jaar Napoleon. En het tocht hier aan alle kanten. En s'avonds heb ik voor de deur, als de deur dicht is, heb ik een handdoek leggen. Anders waai je uit de stoel vandaan. Maar dat is echt niet normaal. Als de mannen niet naar werk gaan en ze zijn niet ingesloten, dan mogen ze vrij rondlopen op de luchtplaats. Tussen de bomen, langs het tennisveld. Dat is uniek. En voor de gedetineerden ook belangrijk om een andere reden. Want de luchtplaats maakt dat ruzies niet groot worden. Omdat de mannen minder op elkaars lip zitten. Je kunt letterlijk even naar buiten om af te koelen. In een andere baai, als je blijft op de afdeling, ik in een uur naar buiten. Als je blijft de confrontatie krijgen. Er gebeurt hier ook weinig. Wat de rottigheid betreft, er is onderling eens een keer een vechtpartij. We zullen wel weer op drugs gaan, wat niet betaald is of wat ook. Maar verder de rest, het is in die 3 jaar... Nou, 5, 6 keer een vechtpartij gezien. Dus daar valt reuze mee. Deze luchtplaats, dat is wat Esserheem de beste baaiers maakt van Nederland. Althans, dat zeggen gedetineerden in een enquête uit 2016 van de Universiteit Leiden. Ook Harry kan zich zijn eerste dag hier nog goed herinneren. En om dat goed uit te leggen, moet ik kort vertellen wie hij is, deze overbuurman van Hans. Harry is nu eind 50 en hij zit zijn 2e lange gevangenisstraf uit. Tijdens zijn eerste straf zat hij jarenlang in een gesloten regime, dus in een streng bewaakte gevangenis, tot hij ineens naar Norgerhaven mocht. Norgerhaven ziet er bijna hetzelfde uit als Esserheem, maar staat dan 3 kilometer verderop. Ik heb toen de tijd jarenlang geen bomen gezien. Of wat dan ook. Ik droomde er gewoon van. Ergens in die tijd dat hij achter de deur zat en naar beton keek, had hij 1 ding met zichzelf afgesproken. En toen zei ik in mezelf, heb ik altijd in mezelf gezegd, als ik een boom zie, ga ik er tegenaan plassen. Dus toen Harry na jarenlange opsluiting de binnenplaats opkwam en een boom zag. Ja, wat deed ik? Ik deed een gulp open, ik ging gewoon tegen de boom aan zitten passen. En die bewaarders stonden te kijken van, wat is dit dan? Weet je wel? En ik dacht niet eens van, ja, dan krijg ik een rapport of wat dan ook. Dat interesseert me niet. Ik heb 3 jaar achter de deur gezeten. Kan mij niks verschillen. Maar zelfs die mensen zag je denken van, ja, nou, we snappen het wel. Weet je wel, kijk, en dat stukje, dat zou je in een andere gevangenis niet zien. Nu hoef ik het ook niet meer te proberen, krijg ik alsnog een rapport. Maar toen de tijd was dat gewoon van heel heftig naar iets heel moois. Volgende keer in Binnen de Muren. Dit is aan bijna denken dat het een datingbureau aan het worden is. Dan vertel ik je over de verschillende gedetineerden in de gevangenis. Nou, het mag ook. Ik kan je aangemelden bij Veenhuis, bij de baaiers. De SRM. We doen niet zo moeilijk vandaag. En gaan we naar de vadervleugel. Veenhuizen. Onze Peter Koelewijn die gaat weer een lied zingen over het over Veenhuizen. Binnen de Muren is een podcast van RTV Drenthe. En hij wordt gemaakt door Marjolein Knol. Eindredactie Sophie Timmer. Eindmontage Björn Brouwer. De podcast kwam tot stand met hulp van Jure van den Berg. En bovenal de penitentiaire inrichting Esserheem. Die mij alle ruimte gaf om met gedetineerden en bewaarders te spreken. Abonneer je op Binnen de Muren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En luister je graag? Laat dan een reactie achter. Dan kunnen meer luisteraars ons vinden. Veenhuizen op het Drentse platteland. Een baai is met veel zorg en trommelal. Je hebt voor niet één man iets goeds gedaan. Dus jongens, laten wij daarom maar gaan. Veenhuizen is voor elke bink een hel. Hij die er zat, die weet het zelf ook wel. De directeur deed weinig goeds voor mij. Hij liet me op verzoek nog niet eens vrij. Veenhuizen met je waardeloos systeem, waar elke kerel tukt en ik omween. Mij hadden ze daar 3 jaar aan gelijnd. Zoiets dat vreet aan je en doet ook pijn. Veenhuizen zonder wacht en zonder deur stelt iedereen die vluchten wil teleur. Je openheid deed velen van ons hopen, als hij tenminste heel erg hard kon lopen. Ja. Siana Mayam. De nacht van Omroep Zwart. Je luisterde naar de podcast Binnen de Muren van Marjolein Knol voor RTV Drenthe. Dit was aflevering 1. Als je benieuwd bent naar de vervolgafleveringen, kun je die terugvinden op de website van NPO Radio 1 of verschillende audioplatforms. Straks beginnen we met een nieuw dilemma in Siana's Consult. Daarover zometeen meer. Eerst luisteren we naar Nio van Aminé. Debo, college nigga, I was drinking Cheetos. Now champagne for the frito. Real gold chain, not a silo. Niggas wanna talk, we gon' reload. Just touched down, we in Europe. Italy, summer Lake Como. Driving on a boat next to Clooney's house. Sipping on a little Casamigo. These models say cheese for the photo. Size 11, nigga, I'm a Frodo. I bought 2 chairs in the south of France. I'm a culture motherfucker, nigga, you know. You know. Brand new, meaning got you baptized. Harvey Allen records, we gon' franchise. 7 3/4 be my head size. Told my brother, faded on both sides. Yeah, I told my brother, faded on both sides. Nigga, faded on both sides. She don't know I like me, oh, damn. Her best friend wanna chill, chill. Ice on my neck, that's real, real. It's Friday, RP, Debo, Debo. College nigga, I was drinking Cheetos. Now champagne for the Frito. Chain out of silo. Niggas wanna talk, we gon' reload. I'm on my SQD, MOB. You know where I'm from, baby. 503. It's hard to find love when your soul feel bleak. Got 100 missed calls, girl, it ain't that deep. Stuck in the middle, shooting up a club, but I don't have a pistol. Sitting on my lap, got me hard as a nipples. That's not a Glock, baby, that's my pickle. She don't know one like me, oh, damn. Her best friend wanna chill, chill. Ice on my neck, that's real, real. It's Friday, RP, Debo, Debo. College nigga, I was drinking Tito's. Now champagne for the Frito. Real gold chain, not a Cito. Niggas wanna talk, we gon' reload. Came out the jump with a ride in my truck, and me tryna have fun, fuck a P.O. DMs by the mail, talking come to Brazil, and we just might pull up the Rio. Siana Mayam. De nacht van Omroep Zwart. Zometeen beginnen we met onze nieuwe rubriek Siana's Consult. Ik bespreek wekelijks een dilemma met je. Iets wat ik zelf meemaak, iets wat in mijn omgeving gebeurt of iets wat jij als luisteraar kunt insturen. Deze week hebben we het dilemma van Daniel. Hij stuurde: ik zit in een lastige situatie binnen mijn vriendengroep. 2 vrienden. Ja, 1 vriend is aan het daten met de ex-vriendin van mijn andere vriend. Wat moet ik doen? Je hoort het zometeen na het nieuws. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt, heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over desinformatie en opruiende berichten op sociale media in aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. De onderzoekscommissie had de techbedrijven al eerder om informatie gevraagd, maar volgens de commissie werd er aan die oproep geen gehoor gegeven. De commissie wil weten hoe de platforms konden uitgroeien tot broedplaatsen voor geradicaliseerde mensen om geweld te gebruiken. Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen op hun land gebruikt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse landbouw zette in 2020 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen in. Ruim 11% minder dan in 2016. De daling komt waarschijnlijk door de drogere periodes de afgelopen jaren, waardoor er minder schimmelziektes waren. De Nederlandse overheid wil dat boeren minder gif gaan gebruiken en vooral biologische middelen in gaan zetten. Voetbalclub Helmond Sport weigert vrijdag te spelen tegen FC Emmen. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De eerste divisieclub wil de wedstrijd uitstellen vanwege de vele coronagevallen en blessures binnen de selectie. Maar de KNVB wijst dat verzoek af. Helmond Sport zegt maar 10 beschikbare spelers, inclusief de keeper, te hebben. Wanneer Helmond Sport vrijdag niet gaat spelen, wacht de club mogelijk puntenaftrek. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar 2 afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden op dat moment strenge coronamaatregelen. Er waren in totaal zo'n 30 mensen die dansten en dronken. Johnson zelf was er niet bij. De premier ligt al weken onder vuur vanwege lockdownfeestjes van zijn medewerkers. Het weer. Vannacht ontstaat op veel plaatsen dichte mist. In het zuiden daalt het kwik tot rond het vriespunt. Overdag blijft het grijs. In het noorden laat de zon zich ook af en toe zien. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Siana Mayam. De nacht van Omroep Zwart. Goedenacht. Het is even na 4 in de nacht en daarmee tijd voor Siana's Consult. Elke week bespreken we een dilemma en we horen graag jouw advies en perspectief op de situatie. Hoe zie jij dit en hoe zou jij ermee omgaan? Zo kunnen we toch van elkaar leren, midden op de nacht, en andere kanten van het verhaal belichten. Deze week hebben we het over een dilemma van Daniel. Hij stuurde dit bericht in. Ik zit in een lastige situatie binnen mijn vriendengroep. 2 vrienden hebben ruzie omdat de ene vriend aan het daten is met de ex-vriendin van de andere vriend. En die vriend kan het absoluut niet waarderen. De vraag aan jou als luisteraar, wat zou jij doen? Kan je zonder oordeel naar kijken of zou je er iets van zeggen? Ik ben heel benieuwd naar jouw kijk hierop. Je kan bellen naar 0800-1121 of stuur een appje via de gratis NPO Radio 1-app. Veerle, jij zit hier iedere nacht naast mijn producer. Hoe kijk jij hiernaar? Goeie vraag, ja. Nou, het is misschien al makkelijk gezegd, maar ik denk wel dat er meer vissen in de zee zijn. Als in, ik denk wel dat er een soort van selectie is als jouw vriend een vriendin heeft, dan zal het automatisch ook wel iemand zijn die een beetje bij jou past, want het is een vriend uit jouw vriendengroep. Maar ik denk ook wel dat je moet jezelf daar misschien wel een beetje voor openstellen om echt verliefd op iemand te worden. Dus ik vind wel dat je daar, jij bent er die daar tussenin staat, maar die ene vriend die verliefd is geworden is op de ex-vriendin van die andere vriend. Ik vind wel dat je daar zelf ook wat minder voor open moet staan. En dat is misschien makkelijk gezegd, want als een gevoel komt, dan komt een gevoel. Maar ik denk als jij er als vriend tussenin staat, dan zou ik daar wel een gesprek over aangaan. Van het is misschien niet zo heel handig en het zal niet echt goed zijn voor de vriendschap. Maar wat nou als je juist die ene relatie moet hebben gehad om dus de lessen eruit te kunnen halen die je nodig hebt of wat dan ook, om dus uiteindelijk bij die andere persoon te eindigen? Wat als dat hem is? Ja, maar als dat hem echt is, hè? Maar hoe weet je dat nou? Ja, dat weet ik niet. Nee. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat het echt helemaal je soulmate is. En dat kan natuurlijk. Maar ik geloof wel dat je niet één iemand hebt op de wereld met wie je echt soulmate bent. Met wie je soort dat van je meerdere hebt. Dat denk ik wel, ja. Jij? Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met wat voor levensfase je zit. Ook door het met wie je omgaat, hoe je denkt. Ik denk dat je daarin heel erg kan fluctueren. Maar ik denk ook wel dat je meerdere soulmates kan hebben. Dus ik zou misschien wel, als er is een girl code, ik zou ook denken van ja, van al deze mensen op de aardkloot, waarom dan jij? Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat, grappig voorbeeld. Ik ga binnenkort naar Curaçao. Daar woont mijn stiefzus en mijn zwager. En mijn stiefzus had dus 17 jaar lang een relatie met haar toenmalige vriend. En de man met wie ze nu is, was zijn beste vriend. Ze waren eigenlijk allemaal met elkaar bevriend. En toen gingen ze na 17 jaar uit elkaar. En toen vonden dus mijn stiefzus en zwager elkaar ineens in een toch op een romantische manier. Terwijl ze 17 jaar zijn ze gewoon bevriend geweest. En dit is de grote liefde. Ja. Dit is hem. En dat je het dan pas kan zien. Ja. Dus eigenlijk heb je jezelf al die tijd niet helemaal opengesteld, misschien voor liefde of voor een relatie. Nee. En dan pas na 17 jaar kun je inderdaad het op een andere manier zien en dat het dan wel groeit. En ze hadden ook niet eerder samen kunnen komen, want daar waren zij niet. Dus ja, enerzijds is het misschien wel je openstellen. Het kan zijn dat jouw persoon al lang al in je omgeving is, maar je stelt je er niet voor open. Anderzijds denk ik ook van ja, het voelt ook heel erg naar om dan met de ex-vriend van je vriendin te gaan. Ja. Nou, wel grappig dat je het zegt, want ik had dus mijn vriend en ik zijn 5 jaar samen, maar wij kennen elkaar al best wel lang. Vanaf de middelbare school zelf. Dat is daarna nooit gelijk een relatie geworden. Uit elkaar gegaan en toen daarna elkaar weer tegengekomen. Maar wij waren altijd vrienden. En echt gewoon vrienden. Ik had toen ook een andere relatie en voor mij was dat ook niet meer. En op een gegeven moment kwam ik hem weer tegen en toen... Nou, dan sta je er meer voor open. En toen kon dat dus wel een soort van romantisch iets worden. Terwijl daarvoor had ik gedacht, nou, dit had echt... Nee, dit zie ik niet gebeuren. Ja, ik heb dat dus nog nooit meegemaakt eigenlijk. Dat ik eerst bevriend was met iemand en dat er daarna een soort van romantiek pas bij kwam kijken. Ik heb altijd het idee gehad van een soort van instant chemistry. Dat van, oh, dit is de leukste persoon. Er is niemand leuker dan hem of haar of wie dan ook. Dus ik vind dit wat jij hebt wel heel gezond. Want je leert elkaar eigenlijk veel beter kennen. Dit is wel makkelijk, ja. Ja, maar ik ken dat dus niet. Dus in mijn beleving is het van, oh, je hebt gelijk een instant crush. En als dat het niet is, dan is dat het niet. Dus ik zou ook niet zo snel met de vriend van mijn vriendin gaan. Omdat, ja, ik heb die persoon dan ontmoet als de vriend van mijn vriendin. Dus ik zal die persoon ook nooit anders zien dan dat. En maar stel dus, die instant crush is er niet als jij met iemand gaat daten. Denk je dan dat je het ook te snel opgeeft? Of denk je dan, dat is er gewoon echt niet? Ik denk dat het er niet is. Want ik heb dan wel eens gehad met mensen dat voor mijn gevoel de klik uitbleef. En dan bleef ik toch nog maar daten. Omdat ik dacht van ja, maar misschien is het dit. Maar voor mij is het wel een bepaald gevoel wat iemand mij geeft. Of hoe iemand mij laat voelen. Dat ik denk van dit is wat ik zoek. Ja. Dus als ik dat niet gelijk heb, dan is dat het niet voor mij. En ik kan me dan niet voor... Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik de vriend van een vriendin had ontmoet en dat ik een bepaalde chemie met die persoon had. Nee. Anders dan gewoon, oh, wat ben je een leuk mens en ik ben zo blij dat jullie samen zijn. Ja, en dat is denk ik ook wel echt gezond, hè, als je zo makkelijk daarvoor open zou staan. Maar en denk je dat je ooit al echt de one bent tegengekomen? Ja, dat is vreselijk. Heb je dat gevoel gehad? Wat nou als ik die persoon al heb ontmoet? Ik heb hem gewoon weggeswiped. Of ik heb je gewoon, ja. Ik hoop van niet. Maar ik denk wel dat... Ik had toevallig laatst hier ook een gesprek over met een vriendin van mij van ja... Wat zou je liever hebben dat we teruggaan naar de tijd dat we eigenlijk in het dorp woonden en er waren 10 mensen en dan ja, koos je dus de leukste van de 10 of wat we nu hebben. Ja. Dat ik dacht van ja, dat was wel beter in het dorp. Want dan weet je gewoon, nou goed, er zijn misschien altijd dingen die niet leuk zijn, maar je bent wel de leukste van de 10. En nu zijn er zoveel mensen. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat ik een hele goede match heb laten gaan, omdat ik toch nog op zoek was naar iets anders. Of dat ik misschien zelf nog op zoek was naar het zijn van een andere persoon. Maar omdat ik ook geloof dat je meerdere soulmates kan hebben, hoop ik dat ik die persoon dat toch er nog eentje langs komt. Ja. Ja. Hey, en terug naar de kwestie van Daniel. Ik vind het trouwens wel echt mooi dat hij het met ons deelt. Ja. Want het is echt een moeilijke situatie. Want wat doe je nou als inderdaad jouw twee vrienden dan zo... Wat zou jij doen als twee vrienden uit jouw vriendengroep ruzie krijgen om dit feit? Zou je er tussenin gaan zitten? Ik zou dat heel lastig vinden. Ik zou inderdaad er wel over willen praten. Want ik neem aan dat ja... Als je met z'n allen afspreekt, dan komt zij dan ook mee of hij, waardoor er wel iedere keer een soort van situatie ontstaat. Ik ben wel altijd van nature een soort van bemiddelaar, dus ik sta er altijd tussen. Ik zou het heel lastig vinden om een kant te kiezen, dat kan ik niet. Dus ik zou het wel bespreken, maar ik zou daarna ook denken van ja, goh, jullie zijn volwassen, het is aan jullie. Ik support jullie in jullie keuzes, maar verder zou ik me wel proberen om me afzijdig te houden. Jij? Ja. Ik denk dat ik het wel heel moeilijk zou vinden om geen oordeel te hebben. Ik zou wel proberen om degene die dan dus verliefd is geworden op die ex-vriendin, daar zou ik wel een goed gesprek mee voeren, denk ik, ja. Ja, maar voor wat ik dus net vertelde over mijn stiefzus, zij zijn fantastisch samen. Het is ook, zij moeten ook samen zijn. Dus ik heb ook zoiets van, ja, het kan zomaar zijn dat je juist met die ene persoon bent en leert wat je moet leren, om uiteindelijk dus wel met je zoon mee te eindigen. Ja, toevallig dan de beste vriend van je ex kunnen zijn. Ja. Dus ik zie ook wel weer de mooie kant ervan in. Ja. Ja. Nou, ik hoor graag jouw advies. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Kan je ook, net als Aard eigenlijk eerder, zonder oordeel hiernaar kijken? Of heb je daar toch wel een bepaald idee bij? Eerst gaan we luisteren naar A. Kanamali. Ik heb de nummer onlangs ontdekt, toen ik voor een weekendje naar Parijs ging. En ik had het nummer opstaan en ik ging onder de douche staan. En ik voelde me ineens heel erg dankbaar voor al het moois wat ik mag doen, alle kansen die ik krijg, de mensen in mijn leven. Ik voelde me zo geliefd. En ik weet niet wat het is met dit nummer, maar het voelt alsof de zon je huid kust. Maar oordeel zelf maar. Mayam. De nacht van Omroep Zwart. Ik vroeg je net een Siana's Consult advies voor de situatie waar luisteraar Daniel in zit. Hij stuurde een berichtje en we zijn ontzettend benieuwd naar jouw blik hierop. Laten we elkaars perspectieven horen en het dilemma van meerdere kanten belichten om hem dan toch te kunnen helpen hierin. In zijn vriendengroep hebben twee vrienden dus ruzie, omdat de ene vriend aan het daten is met de ex-vriendin van de andere vriend. En die vriend kan het absoluut niet waarderen. Wat moet je dan doen als vriend? Heb je geen oordeel en laat je het los? Of moet je als een soort mediator optreden tussen je vrienden? We hebben een voice memo binnengekregen. Laten we daar even naar gaan luisteren. Ja, dat is een beetje een lastige situatie. Ik ken ook iemand die dit heeft gehad. Toevallig. En ik denk dat je eigenlijk het beste wat je kan doen is er gewoon voor allebei zijn, denk ik. En absoluut geen kant te kiezen. Want ja, verliefd worden op iemand is iets waar je geen controle over hebt en iets wat je niet met plezier je beste vriend aandoet. Dus ik denk dat het sowieso niet met opzet gedaan is. En dat betekent ook niet dat die ander zich er niet kut over mag voelen. Dus ze mogen zich denk ik er allebei gewoon, hebben zij recht tot de emoties die ze erbij voelen. En ik zou er als vriend die er buiten staat, er gewoon proberen te zijn voor allebei. Maar ook misschien te zeggen tegen hun allebei dat je geen kanten gaat kiezen. En dat het dus ook niet betekent dat als jij tegen de een praat, dat je slecht over de ander gaat praten. Maar dat je gewoon, dat je het eigenlijk heel objectief houdt en vooral bij hun het verhaal laat. En dat je hun, maar dat je je eigen mening er wat minder, ja, die zou ik eigenlijk gewoon niet uiten. Want anders dan hebben ze misschien het idee van, oh, maar heb jij met vriend A gepraat dan? Want het klinkt wel als iets wat hij zou zeggen of zo. Daar moet je mee uitkijken. Dus houd het vooral bij jezelf. En anders desnoods, ja, kan je zelfs, Nee, dat was het eigenlijk wel. Oké, doei. Nou, het klinkt alsof zij er wel ervaring mee heeft. Ik hoorde dus zeggen van, oké, verliefdheid overkomt je. Ik zou dus geen kant kiezen en dus eigenlijk er voor beide personen zijn. Zou je dat lastig vinden? Zou je er dan toch wel op de bank zitten tussen de twee met een oordeel? Van, waarom ben ik hier? Ja, ik denk wel dat ik heel moeilijk zonder oordeel daarin zou zitten. Zij is wel echt inderdaad een vriend zonder oordeel. Vind ik super knap. Ik denk niet dat ik dat echt goed zou kunnen. Ja. Ja, kijk, het lastige is ook, en daar had Aart het eerder ook over, van ja, je kan, we hebben allemaal natuurlijk onze eigen waarheden. Soms moet je mensen eigenlijk ook gewoon, ja, hun eigen pad laten bewandelen, om er dan achter te komen dat het misschien niet de juiste match is of wat dan ook. En ik vind het lastig om daarin mensen te willen sturen, want dat, ja, wie ben ik om te zeggen dat mijn visie de juiste is? Ja. Ja, inderdaad, als je iemand wil sturen, uiteindelijk probeer je dan je eigen pad op te dringen aan iemand anders een pad. Maar goed, je doet het ook vanuit de beste intenties. Want je wil dat je eigen vrienden bevriend blijven. Dat je vriendengroep heel blijft. Er staat best wel veel op het spel als je, nou ja, als dit gebeurt, denk ik. Maar is het ook niet een beetje zoals roken? Dat je ouders vroeger zeiden, je moet niet roken. En dan dacht je, oeh, ik had niet nagedacht over een sigaret. Maar nu wel. Althans, ja, ik ben nooit begonnen met roken. Dat was niet voor mij. Maar ik denk dat als je iets gewoon heel snel normaliseert van, oké, nou ja, goed, dit is aan jullie. En dat het dan ook minder spannend is. Ja. Dat je dan niet nog meer mensen die kant op duwt. Ja. Ja, goeie. Ik denk dat het inderdaad wel spannend kan zijn. Hè? Dat je dus juist geen relatie met iemand kan hebben. En dat het dan juist die spanning opwekt. Ja. Ja, wie weet. We hebben nog een voice memo klaarstaan. Laten we daar even naar luisteren. Ik vind het best een lastige situatie. Want ja, kijk, het zijn alle twee vrienden van je. En los van dat het gewoon eigenlijk echt niet kan, heb jij er als persoon niet direct iets mee te maken. En je kan ook niet echt voelen wat iemand anders voelt in zo'n situatie, denk ik. Het is al vervelend genoeg als je dan iemand leuk vindt waarmee je vriend is geweest. Dus ik denk dat ik het subtiel zou zeggen. En ook wel een, nou ja, serieuze noot zou maken van, hey, moet je dat wel doen? Is het wel slim? Want ja, het is gewoon niet netjes en het is niet echt, nou ja, in vriendschap zou ik dat misschien niet snel doen, maar aan de andere kant kan je gevoel ook niet controleren. En ja, ik zou het heel moeilijk vinden, denk ik, als dat zou gebeuren. Want je wil eigenlijk alle twee je vrienden soort van behouden. Maar ik zou wel in gesprek gaan met beide en het benoemen en mijn mening geven dat ik het eigenlijk niet vind kunnen. Maar het daarna denk ik ook loslaten, want dan is het ook verder niet aan mij. En ja, dan moet je ook je vrienden erop vertrouwen dat, dat het wel, ja, dat je er ook wel weer uitkomt met z'n tweeën. En ik zou gewoon überhaupt om te beginnen al niet vergeten wat je altijd aan je vrienden hebt gehad. Ik bedoel, mijn vrienden die zijn er altijd al. En nou ja, een relatie zoals je in dit geval ziet, kan uitgaan. Dus ik zou er heel erg goed over nadenken. En dat dus ook zeker tegen die ene vriend zeggen. Van, hey, zou je dit wel doen? Want je hebt een heel goede vriend die er al veel langere tijd is dan dat meisje. Ja, ik hoop Daniel zo genoeg advies te hebben kunnen geven. Zij is ook wel flink aan het wikken en wegen. Enerzijds is van, ja, ik begrijp het en je kan verliefd worden op iemand. En anderzijds toch, ja, je erover uitspreken dat je het er niet mee eens bent. Ja, ja, en ik hoorde er ook zeggen dat je vrienden, dat moet je niet vergeten. Je kan heel verliefd worden en helemaal hoog in de boter op iemand zijn. Maar uiteindelijk is inderdaad de vrienden die je hebt vanaf dat je vroeger, dat je kind was, dat is misschien nog wel veel belangrijker. Ja. En wat ook heel interessant hierin is, we hebben dus een berichtje binnengekregen van Willem. Hij zegt, waarom moeten we iets vinden van die man die aanpapt met de ex van een van zijn beste vrienden? Waarom gaat het niet over de ex? Zij werkt de jongens in die vriendengroep af. Vind ik helemaal terecht, Willem. Ja. Dat is echt absoluut waar. Lijker op zijn kop. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is ook zeker niet netjes van haar. Daar hebben we het inderdaad niet over gehad. Wat erg. Ja, girlcode. Nee, absoluut niet. Nee, ik begrijp Willem volledig hierin. Kijk, aan de ene kant denk ik wel, ja goed, stel dat het niks wordt met die ene jongen, dan is zij weer uit die groep. Dus dan heb je niks met elkaar te maken. Maar als je bevriend bent, dan ja, hoop je wel langer in elkaars leven te zijn. Dus ik zou dat wel met elkaar oplossen. Maar ja, helemaal mee eens. Ik bedoel, maar ik snap het wel, want zij heeft wel misschien iets minder commitment naar hun toe. Want het is niet per se haar vriendengroep. Ja. En ik kan me voorstellen, als je echt als twee vrienden bent, dan is het veel erger. Ja. Maar alsnog niet netjes. Nee, ik zit ook echt te denken, ja, ik ben nog nooit in zo'n situatie geweest. En ik betwijfel ook of ik ooit in zo'n situatie zou zitten. Maar omdat ik vriendschap best wel hoog in het vaandel heb zitten, denk ik dat ik nog iemand ben die zegt van, weet je wat, ik ga hier niet tussen zitten. Dit is voor mij te waardevol dat jullie vriendschap blijft. Dan zoek ik het wel ergens anders. Ja. Denk je niet dat je ooit zoiets gaat meemaken in de toekomst? Want stel je maakt het mee, dan is het wel heel dramatisch. Zo, nee, het is gewoon, maar dit soort dingen is natuurlijk ook een kwestie van anticiperen. Ik zou gewoon niet ooit in die situatie willen zitten. En als ik merk dat ik dan toch bepaalde gevoelens heb, wat jij eerder ook zei, van ja, je kunt je er ook voor afsluiten, want er zijn zoveel andere mensen. Dan zou ik daar eerder voor kiezen, omdat ik ook wel weet dat ik makkelijk met mensen kan connecten. Denk ik, ja, dan doe ik liever dat dan dat ik een vriendschap op het spel zet, dan wel die van mij of dan wel die van andere mensen die dat misschien helemaal niet overleeft. Is dat het wel waard? Heb je ooit een soort van relatie of een date afgezegd omdat je dacht, dit is niet handig, rationeel gezien? Nee, want ik zou denk ik al niet al met die persoon aan het praten zijn. Nee, ik zit even te denken. Nee. Nou, ik heb wel ooit één, maar dat is echt op de middelbare school, heb ik meegemaakt dat ik dat mijn beste vriendin iemand leuk vond en dat daarna bleek dat hij mij leuk vond of zo. En toen had ik ook wel een momentje met hem en daar had ik na afloop ook wel echt spijt van. Omdat ik echt dacht van, oh ja, in mijn beleving was hij helemaal niet zo belangrijk. Maar voor haar natuurlijk wel. Ja. So, I learned the hard way. Ja. En dat was voor mij ook één keer en nooit meer. Dus ik zou, als ik ook maar zie dat dat de kant is waar we op neigen, dan ben ik al weg. You gone. I'm gone, ja. We kregen nog een ander berichtje binnen van Annabel. Die stuurt, ik ben zelf ooit verliefd geworden op de vriend van een vriendin. Ik heb het nooit durven uitspreken, maar het is wel echt ontzettend moeilijk om je gevoelens voor je te houden. Het is nog nooit echt uitgekomen en ze hebben ook nog steeds een relatie. Hmm. Ik word wel heel snel verliefd. Dus toen ik iemand anders tegenkwam en daarmee ging afspreken, was het een stuk makkelijker. Dat is ook misschien de oplossing, hè? Ja. Iemand anders vinden op wie je wel verliefd mag worden. Ja, maar het is goed dat ze zichzelf ook kent. Want ze zegt, nou, ik word wel snel verliefd. Dus dat in mijn beleving laat ook zien van, goh, het is dan niet, als jij nooit verliefd wordt en je wordt verliefd op één persoon, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je heel veel waarde aan hangt. Ja. Maar als je zegt van, nou, ik ben best wel snel verliefd. Precies, ja. Dan zou ik het inderdaad ook gewoon elders zoeken. Ja. Ja. En Gijs stuurt, nee, dat kan je niet maken naar je vrienden toe om met een ex van iemand te gaan. Dat is echt een ongeschreven regel. Dat is een hele duidelijke taal. Bro code, zeg maar. Ja, ja, dat snap ik wel. Ik snap het echt wel. Maar ja, soms is je gevoel natuurlijk sterker dan je mind. Ja. Nou, bedankt voor alle advies en de wijze raad. Daniel, als je luistert, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Interessant om verschillende perspectieven mee te krijgen. Zometeen bellen we met Jennifer Munslag op Curaçao in de rubriek Wakker in het Hols van de Nacht. Eerst gaan we luisteren naar twee van de grootste artiesten in Afrika van dit moment. De Nigeriaanse Burna Boy en Wizkid met Be Door. Adios. Yeah. 1 month, 2 months, 3, you don't break your limits. Break your limits. Come they move like a disco. One nick in my lolata. Happy boss, happy actor. So they fucking me ball under. Oh yeah, come take a picture. Rub right your young by your. Oh yeah, follow my instruction. Smoke cannabis. Doctor say make a pop on a dish. Make me fly like say I'm Aladdin. Come bring some kind melodies. I'm a messy self, no two passages. So many things inside of my jeans. I slide down the beatings, Like LMS. Come they move like a disco. One nick in my lolata. Happy boss, happy actor. So they forgive me ball under. Oh yeah, come take a picture. Rub right your young fire. Oh yeah, follow my instruction. Oh Lord of mercy, I dey be one way they call me messy. I dey for shit that she go fly, come check me. I never see person with fee money impress me. All of the things she dey do, she dey test me. I dey be kill away for back, I dey pressing. The one I carry come down, they suspect me. She call me small, but they biggie engine. No, all my number she calling up. Anytime when she want, give me love, you know. I like a flat tire, me go bump it up. And every other day now she dey turn me on. Say me I see they make a condom. As soon as you reach out to the company, while I forget, say I guide you for this, you're more motivated, LMS. LMS, come they move like a disco. One nick in my lolata. Happy boss, happy actor. So they forgive me ball under. Oh, yeah, come take a picture. Run right on your fire. Oh, yeah, follow my instruction. Nacht van Omroep Zwart. So far move. nacht bellen we in de rubriek Wakker in het Hols van de Nacht iemand in een ander deel van de wereld die op dat moment wakker is. Vannacht bellen we met Jennifer Munslag vanuit Curaçao. Jennifer, goedenacht. Hoi, goedemorgen voor jullie. Goedemorgen. Jij bent nu op Curaçao. Morgen. Wat brengt je daar? Eigenlijk vakantie. Beetje vakantie, uitrusten. Mijn vriendin komt uit Curaçao. Mm-hmm. Dus ook ouders bezoeken, familie bezoeken. Dat, lekker opladen. Maar voelt het ook echt als een vakantie? Want ze hebben natuurlijk ook die lockdown. Kan je nog wel iets doen? Jawel, zeker wel. Er is een avondklok. 10 uur moet je binnen zijn. Maar voor de rest zijn er overdag gewoon dingen open. Je kan nog van alles doen. En mijn goal was vooral ook om... Weet je, gewoon echt lekker gewoon te genieten van de natuur, zeg maar, weet je. Dus, en dat lukt, hoor. Dat lukt helemaal prima. Het strand is gewoon open. Ja, het strand is altijd open. Nou, je workmode is dus dan off. Kan je ook helemaal niet aan werk denken? Of is het iets wat dan af en toe toch wel een beetje in je kop komt? In het begin was dat wel... Weet je, dat ik helemaal moest ontwennen, toch? Zo van, oh ja, ga ik echt niks doen? Moet ik echt niet... Dan dacht ik, nee. Dus ik ben echt met in mijn hoofd gekomen... Gewoon rusten, niets doen. En dat lukt nu wel. Ja, ik heb dat ook altijd wel even nodig. Maar heel even te aarden of zo. Ja, zeker. Hoe ziet een dag er voor jou dan uit? Wat ben je aan het doen? Nou, het ligt eraan of we wat gaan doen. Als we bijvoorbeeld gaan hiken, dan sta je echt rete vroeg op. 5 uur of zo. En dan zijn we kwart over zes bij de Christoffelberg bijvoorbeeld, die we gaan hiken. En het is vroeg, maar dan heb je... It's absolute worth it. Ga je naar boven, heb je vet uitzicht. Daarna gaan we zwemmen. Ga even naar huis, douchen, omkleden. En dan ga je wandelen. En ja, verschillend gewoon. Maar echt super chill. Er is nog best wel wat activiteiten. Ja, ik ga dus binnenkort ook naar Curaçao. Toen dacht ik, oh, ik kom ook echt voor mijn rust. En mijn zwager is ex-marinier. Die zei ook al van, nee, we gaan gewoon om 6 uur opstaan. En dan gaan we hiken op de Christoffelberg. Toen dacht ik, ja, maar kan dat niet later? Maar volgens mij wil je dat niet later, want het wordt ontzettend heet. Het wordt superheet. Je mag ook, ze laten na 10 uur mensen ook niet meer omhoog. En je wil het echt niet laten doen. Het is absoluut waard. Ga zo vroeg mogelijk, zodra het kan. Heb je, als je geluk hebt, ook nog een beetje sunrise. Maar hoe later, hoe heter. En dat is echt killing. Nou, je bent nu op Curaçao om dan de familie van je vriendin te ontmoeten. Is dit de eerste keer dat je daar bent? Nee, vorig jaar was de eerste keer. Dit is de tweede keer dat ik hier ben nu. Ah, oké. En heb je toen al de familie ontmoet? Of is dit wel de eerste keer dat je ze ontmoet? Nee, vorig jaar voor het eerst ontmoet. En ja, dat was tof. Dat was nice. Het was thuiskomen op een plek waar ik niet eens wist dat het thuis was. Dus het was echt mooi. Echt? Hoe kwam dat dan? Ja. Nou, gewoon, ik, ja, weet je, I mean, ik vind mijn vriendin fantastisch. Maar het is heel grappig om te merken dat als je meegaat met iemand naar huis, dat je ziet waar bepaalde dingen vandaan komen, weet je. En hoezo zij is wie zij is. En het zijn gewoon vet, lieve, hartelijke mensen. En ik werd ontvangen zoals ik ben met al mijn gekkigheid en whatnot. Dus ja, het was gewoon fijn. En zijn er dan veel culturele verschillen tussen jullie? Ja, valt wel mee. Nou? Valt wel mee. Ja, zij zijn wel gewoon... Zij zijn wel echt een close familie. Oh, ik ben soms een beetje dysfunctional misschien. Maar zij zijn echt heel close. En soms moest ik wel wennen. Dat ik dacht, oh ja. Ik moet het wel gedragen of zoiets. Terwijl ik gewoon mezelf kan zijn. Maar weet je, als je dat niet zo gewend bent, dan is het eerst even wennen. Maar was je nerveus om ze te ontmoeten? Toch wel. Ik merkte wel op een gegeven moment, op het eind, dat we hierheen kwamen. Ik eerst dacht, nee, heel prima, weet je, het is fijn. En ik ben gewoon, ik ben. En dan ga je erheen en dan denk je opeens, wat ga ik zeggen? What if I don't like them or they don't like me? Ja, ik heb het ook meestal dat je denkt van, oké, dan kom ik aan, dan geef ik wel een knuffel, toch? Of moet ik dan zwaaien? Zeg maar, hoe werkt dat dan? Want ik ben zelf heel erg van knuffelen, maar niet iedereen zit daarop te wachten. En ja, nu mag het natuurlijk eigenlijk ook niet. Dus dat is iets wat ik altijd wel... Ja, precies dat toen wij aankwamen hier vorig jaar... was ook in de midst van de pandemie, weet je. Dus het was het echt zo, weet je, met de mondkapjes. En zij zijn best wel voorzichtig daarmee. En dan denk je ook, oh ja, ja, toch? Ik wil het wel met respect doen en niet koud overkomen en whatnot. Maar ja, joh, dat ging gelukkig prima. En hoe verder voelt het nu als je eigen familie? Ja, eigenlijk voelt het heel gauw als eigen familie. Vooral... Die moeder die was echt meteen zo... Oh ja, mijn tweede dochter. Dat is super schattig. Ja. Cute. Nou, het is gewoon heel fijn als je doorhebt van... oké, ik hoef geen opsmuk te doen. Of weet je, dit ben ik gewoon. Dat accepteren zij en andersom ook. En dat had ik gewoon meteen door eigenlijk. Ik begrijp dat je je reis zelfs hebt verlengd. Waarom wilde je toch langer blijven? Nou, omdat ik dacht, hè, ga ik in lockdown in Nederland, in de kou? Of? Of blijf ik hier, weet je? Het is toch, 's ochtends als je wakker wordt, het eerste wat je hoort is die vogeltjes fluiten. Als de zon op is, heb je gewoon licht. Het werkt gewoon zo erg op mijn mood, weet je? Het weer. En toen dacht ik, nee, als ik de winter een beetje kan skippen... Ja, graag. Weet je wat ik wel heel bijzonder vond aan Curaçao? En dat ik heb dus jaren geleden ooit stage gelopen bij Dolfijn FM. En mijn begeleider die zei, want ik vroeg hem ook van... Ah, is er iets wat je mist uit Nederland? En toen zei hij van, ja, je kan hier de natuur niet ruiken. Dus als het in Nederland bijvoorbeeld heeft geregend of wat dan ook... dan ruik je echt, of het gras, of je ruikt iets echt. Maar op Curaçao heb je dat niet. En toen dacht ik, verrek, ik ruik inderdaad niet de natuur. Is dat jou opgevallen? Nee, want nou ja, tenminste laatst toen wij aan het hiken waren, was het aan het regenen. En toen rook ik het wel, maar misschien omdat we er middenin waren. Maar ja, nee, ik, jawel. Toch? Nou, gelukkig. Nu ga ik nadenken zo. Tot wanneer blijf je? Eind januari, wat was het, 28. Oh, heerlijk. Dus je hebt nog even te gaan. Oh yes, I do. Zie je dingen op Curaçao die je ook in Nederland zou willen zien? De zon. Bovenaan het lijstje. Oh, de zon, het lekkere weer. Hoe cliché het ook klinkt, weet je, als je loopt of ergens binnenkomt en mensen groet standaard gewoon, toch? Ja. Bon dia, bon tardi, bon noche. Dat is gewoon fijn. Ja, ik heb dus geprobeerd om dat ook mee te nemen naar Nederland. Want ik heb er dus 7 maanden gezeten voor stage. En dan kwam ik dus aan bij de bushalte en dan zei ik ook goedemorgen. En dan keken mensen me heel boos aan. Dan dacht ik, oh, oké, ja. Dat is niet voor hier. Ja, nee, sommige mensen die kijken, huh? En soms krijg je wat terug en soms ook niet. En hier krijg je toch 9 van de 10 keer wel, krijg je hem terug. Weet je? En in Nederland niet altijd. Niet altijd. Ja. Nou, je bent dus eind januari weer terug in Nederland. Zie je zelf oud worden in Nederland of zou je liever ergens anders willen wonen? Het liefst zou ik ergens anders willen wonen. Weet je toch, dat je een 50-50 desnoods doet, of in ieder geval een paar maanden. Dat je de winter skipt. Ja. En dan in lente weer lekker naar Nederland komt. En dan op Curaçao of Sint Maarten of zo oud worden. Ook een huisje hebben. Ja, heerlijk lijkt me dat. Mm. Ja. Wat maakt een plek voor jou dan een thuis? Ja, ik maak het thuis. Als ik mezelf daar voel en de mensen met wie ik lief heb. Daar kunnen zijn. Ik moet me gewoon lekker voelen. Ik moet me op mijn gemak voelen, veilig voelen. Kunnen doen wat ik wil doen en zijn wie ik wil zijn. En dat kan ik thuis maken. Ja. Als je naar Nederland gaat, wat ga je dan doen? Heb je leuke dingen op de planning staan of moet je vooral werken? Of is werk leuk? Dat kan ook. Ja, mijn werk is zeker leuk. Maar ik denk, ik heb nog een paar dagen vrij, zodat ik kan janken in bed dat het zo koud is, zeg maar. En daarna ga ik weer werken bij Pakhuis, mooie programma's maken en zo. En nagenieten van, oh ja, en in elk gesprek brengen zo. Ja, want vorige week was ik in Curaçao. Of ik heb in het begin ook altijd, kom je overal binnen en zeg je bon dia. Ik heb het ook als ik naar Spanje, ik ben net terug van Spanje, en dan zei ik ook hola, ¿qué tal? Maar ja, niemand die daarop zit te wachten. Ja. Maar jij zit zelf nog wel heel erg met je hoofd op vakantie. Precies, dat iedereen echt denkt uitsloven. Ja. Je was afgelopen maand ook betrokken bij de Radio Zwart Marathon. Je maakte een radioshow. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ik vond het echt superleuk. Ja, ik vond het nice, ik vond het gezellig. Ik vond het zelfs jammer toen het over was. Het was goed, man. Het was gewoon echt nice. Het was echt dat je denkt, oh ja, great, we're doing this. Ja. Wat hoop je dat Zwart gaat brengen? Dat een beetje een reflectie van mij, toch? Wie ik ben, wat ik doe, waar ik naar luister. Nummers die je inderdaad normaal niet op de radio hoort. Dat je die hoort, de gesprekken. I love that. Ja. Nou, heerlijk. Een stukje wat we missen in Nederland. Ja, ja, ik kijk er ook naar uit. Ik hoop dat we dat samen kunnen gaan brengen. En fijn dat je wilde aanhaken in de tweede live show. Jij gaat denk ik zo meteen slapen, want het is nu 11:45 bij jou. Ja, klopt. 11:45. Of begint het leven nu voor jou? Ben je eigenlijk een nachtdier? Nee, want de zon mat je echt af overdag. Dus 's avonds ben ik op een gegeven moment ook gewoon moe, hoor. Dan kijk ik naar een film of zo. En op een gegeven moment merk ik dat ik helemaal niet aan het kijken ben, maar aan het slapen. Dus ik ga zo meteen lekker naar bed. Heerlijk. Nou, fijn dat je kon bellen, Jennifer. Geniet nog van het heerlijke weer, het zonnetje. En groetjes aan je vriendin. Ga ik doen, dankjewel. Joe. Succes nog. Dankjewel. En dank voor de betrokkenheid aan jou. Als beller, apper, luisteraar, gast. Dit was alweer de tweede uitzending. Het is voorbij gevlogen. Dit is de tweede keer dat we de Nacht van Omroep Zwart mochten maken. Ontzettend fijn om deze nacht met je door te brengen. En mooi om van je te horen. Zometeen sluit Stefan Komduur aan voor het volgende uur. Eerst luisteren we naar The Gilsons. Het is een Afro-Braziliaanse soul gemixt met pop van een vader en zijn twee zonen. Dus Gil en zonen, maar ze heten The Gilsons. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos junto e misturado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. Querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva. Com você eu vou. O meu corpo balança. Querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva. Com você eu vou. Você. De nacht van Omroep Zwart. Steven Komduur is inmiddels bij ons aangeschoven. Hoe is het? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaat goed met jou? Ja, wel goed. Ja? Je ziet er fris en fruitig uit. Nou, dankjewel. Ik voel me minder, maar het gaat goed. Ja, en met jou? Je hebt een drukke presentatiedag achter de rug. Zo, is inderdaad wel een pittige. Ik begon om 7:30 in de ochtend bij het AD. Ja. Tot en met 4:30. Toen naar huis, toen getracht te slapen. Niet gelukt. Oh, shit. Maar heb ik echt 24 minuten geslapen. En nu ben ik hier. I'm still standing. En het ziet er ook nog steeds heel fris uit. Ja, dankjewel. Is de concealer. Hey, wat ga je zo meteen voor leuks doen? Nou, we gaan het hebben over Rutte 4. Want de eerste week van Rutte 4 zit erop. En we gaan met Anna Pleizier, dat rijmt bijna allemaal, politiek redacteur van de Nieuwsbv, daarover praten. Wat kan Rutte 4 gaan verwachten? En ook welke parlementaire enquêtes bijvoorbeeld komen er misschien aan over de gaswinning in Groningen, het coronabeleid. Betekent dat misschien niet dat we over 2 jaar alweer verkiezingen hebben bijvoorbeeld? Ja, mooi. Wat denk jij? Ik weet dat mijn brein nu ook, omdat ik al zo'n lange dag heb, weet ik gewoon dat ik in een overlevingsstand sta. Ik ben hoopvol, maar ik ben ook realistisch. Dus ik laat het gewoon inmiddels een beetje op me afkomen. En ik leef gewoon met de dag. Met de dag. Nou, heel goed. Luister vooral dan op de terugweg naar huis, zou ik zeggen, naar vroeg. Want dan kan je misschien nog meer een mening over vormen. Ga ik doen. Dankjewel. We gaan eerst even luisteren naar wat muziek. Drive slow, homie. Drive slow, homie. You never know, homie. Might meet some hoes, homie. You need to pump your brakes and drive slow, homie. My homie Molly used to stay 79th of May. One of my best friends from back in the day. Down the street from Calumet, a school full of stones. He nicknamed me K-Rock, so there, leave me alone. Bulls jacket with his hat broke way off. And walked around the mall with his radio face off. Plus he had a spinner from his Dayton's in his hand. Keys in his hand. Reason again to let you know he's the man. Back when we rocked the leases, he had dreams of Priests, drove by the teachers, even more by police. How he get the cash today? His father passed away. Left him with a little something. 16, he was stunting. I'll be sure, nigga, with the hair all wavy. Hit Lakeshore, girls go all crazy. Hit the freeway, go at least about 80. Bone so much that summer, even had him a baby. See, back then, if you had a car, you was the Chi-Town version of baby. And I was just a virgin, a baby. One of the reasons I looked up to him crazy. I used to love to play my demo tape when the system yanked. Felt like I was almost signed when the shit got cranked. We'd take a Saturday and just circle them all. They had their Lincolns and Auroras, we was hurting them all. With the girls, a lot of flirting involved. But dog, fuck all that flirting, I'm trying to get in some draws. So, put me on with these hoes, homie. He told me don't rush to get grown. Drive slow, homie. Drive slow, homie. You never know, homie, about these hoes, homie. You need to pump your brakes and drive slow, homie. What it do? I'm posted up in the parking lot, my trunk waving. The candy gloss is immaculate, it's simply amazing. The mailbows poking wide on the Cadillac. Trunk open, screens on, neons lit with Fifth Relax. I'm on a mission for dime pieces and sexy ladies. Allow me to introduce you to my CL Mercedes. It's a star-studded event when I valet park. Open up my mouth and sunlight illuminates the dark. You see them foes crawling, you see them screens falling. The disco ball in my mouth insinuates I'm balling. I'm leaning on the switch, sitting crooked in my slab. But I could still catch poppers if I drove a cab. A young Houston hard hitter, all about the Skrilla. Riding some candy coated, crawling like a caterpillar. I'm tipping on them foes, I'm jamming on this group. I'm looking for them hoes, baby, what it do? Drive slow, homie. Turn your hazard lights on when you see them hoes. Drive slow, homie. If you're riding around the city with nowhere to go. Drive slow, homie. Live today, cause tomorrow, man, you never know. You never know, homie. Might meet some hoes, homie. You need to pump your brakes and drive slow, homie. My car's like the movie, my car's like the crib. I got more TVs in here than where I live. And I don't make no sense, but baby, I'm the shit. And everything I flip, you know what some says. I got the custom grill, I got the Bravis rims. I got the ball of genetics, baby, this evidence. You see a player flicking, and how you ain't convinced that you should go on kissing. Just a little just a little. I wear my custom kings, I got my Jesus chain. My canaries is gleaming through my angel wings. They see me hoes acting like they seen a king. With that mean lean, smoking on that finest Cali green. My wood grain oak, I'm riding on Vogues. My cylinder quiet, like tiptoes. I sew O's, and this I know. When you see them hoes, little homie, drive slow, drive slow, drive slow. Naar Drive Slow van Kanye West. En daarmee komen we alweer aan het einde van de tweede show van de Nacht van Omroep Zwart. Zo fijn dat we deze nacht met je mochten delen. En ja, alle reacties, alle adviezen. Ik ben nog heel erg aan het nagenieten van Aart, die bij ons in de studio was. Die heeft mij echt aan het denken gezet over zijn vriendschap met Ronnie, die op Death Row zit. En hoe hij zonder oordeel dus vriendschap met hem kan hebben en eigenlijk alleen maar liefde voelt. Dat is wel iets wat ik ga proberen toe te passen in mijn leven. Volgende week hebben we weer een interessante gast en een nieuwe Siana's Consult. Zometeen hoor je Stefan Konduur met zijn show Vroeg. Een hele fijne ochtend, maar dat komt wel goed. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle.